الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن فيه شاب نشأ في عبادة الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين لن تزلوا بعدي إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت اتنا بڑا مجمع میرے ہم عمر نوجوانوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی کو بے حد قبول فرمائے اور رب کریم آپ کی جوانی کو خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے اور رب تعالیٰ شانہ حسن و حسین علی اور طلحہ جیسی پاکیزہ زندگی ہمارے جوانوں کو عطا فرمائے. جب جوانوں کا مجمع ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ضمیر اندر سے کہتا ہے کہ الحمدللہ اب بھی ہمارا جوان بگڑے ہوئے دور میں، یہ بات صحیح ہے کہ چاروں طرف سے عیاشیاں، عیاریاں، بدماشیاں، نالائکیاں اور طرح طرح کی پریشانیاں اور ہر طرح سے جوانوں کو بگاڑنے والی باتیں کھڑی کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ہمارا جوان دین سے جڑا ہوا ہے. آج کا یہ مجمع اور اتنے سارے جوانوں کا یہاں آنا یہ اس بات کی تائید کر رہا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب کریم نے اب بھی جوانوں کے اندر وہ حمیت، وہ غیرت، وہ ایمانی جوش، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وہ دین سے وابستگی رکھی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے جوانوں میں یہ قومی حمیت، اسلامی غیرت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں، یہاں تک کہ جب ہم دنیا سے روانہ ہو رہے ہوں تو ہمارے زبان پر لا الہ الا اللہ کے ولولے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولولے ہو، اور ساری دنیا ہم پر روتی جا رہی ہو اور ہم دنیا سے ہنستے ہوئے جا رہے ہو اور اللہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہو ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے بندے آجا، میں تیرے انتظار میں تھا، میں تیرے انتظار میں تھا، تو میری جنت میں داخل ہو جا، اور میں نے اپنے صالحین کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے ان صالحین کے زمروں میں، ان صالحین کی جماعت میں تو داخل ہو جا. یہ اللہ کا پروانہ نیک لوگوں کو مرتے وقت ملا کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی اس پروانے سے مالا مال کریں. بھائی کچھ پتا نہیں ہے زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، کچھ پتا نہیں ہے زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، روح کس گلی کے اندر نکل جائیں. بہت سارے لوگ ساری زندگی دوڑتے رہے دوڑتے رہے، لیکن ان کی زندگی کا آخری وقت شراب کی چسکیوں میں پورا ہوا، ان کی زندگی کا آخری وقت جوا کھیلتے کھیلتے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی زندگی کا آخری وقت قبرستان میں زنا کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. ایسے واقعات میں دور کے نہیں سنا رہا ہوں، ہمارے اطراف میں ہیں کہ جہاں قبرستان میں زنا کر رہا تھا اور دوران زنا اٹیک آ گیا اور ابھی اٹھانے نہیں پائے تھے کہ وہیں اس کی موت ہو گئی. میرے بھائیو زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے, لیکن ہم یہ بھی تو سوچنے والے بنے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں کتنا رہنا ہے, کتنا جینا ہے, کتنا چلنا ہے. بہرحال ایک نہ ایک دن تو ہمیں اس دنیا سے آنکھ بند کر کے رب کریم کے حضور حاضر ہونا ہے, اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. وہاں ہمیں اپنے رب کو منہ دکھانا ہے, وہاں ہمارے رب کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ نے یوں فرمایا کہ اگر تم نے ایک لفظ بولا ہے, تم یہ سمجھے کہ ہمارا لفظ ہواؤں میں اڑ گیا, ہواؤں میں بکھر گیا, ہواؤں میں چلا گیا. کبھی کوئی یہ کہتا تھا کہ ہواؤں میں بچھڑ گیا, آج تو تمہاری سائنس بھی کہہ رہی ہے, آج تو تمہاری سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ جو تم بولتے ہو وہ ہوا میں موجود رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہارا بولا ہوا فضاؤں میں موجود ہے, تو 1400 سال پہلے میرے نبی پر اترنے والا قرآن یہ کہہ کر گیا ہے کہ تمہاری بولی ہوئی باتیں ساری اللہ کے پاس موجود ہیں. جب ہم سب کا ایک وقت ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک عجیب نقشہ ہمارا کھینچتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک جگہ تو ہمارا عجیب نقشہ کھینچا اللہ نے. ہاں میرے بھائیو ہم اسی کی فیکٹری کے بنے ہوئے لوگ ہیں, رب کریم کی فیکٹری کے ہم بنے ہوئے لوگ ہیں. اسے معلوم ہے کہ مجھ میں کیا جوہر ہے, کیا خامی ہے. آپ نے اگر بی پی ایل کا فریج خرید لیا یا کسی کمپنی کا فریج خرید لیا, تو ظاہر سی بات ہے فریج کے بند ہونے پر کسی ایرے گہرے کو نہیں بلاتے ہیں, کمپنی ہی کو فون کرتے ہیں کہ میرے گھر پہ فریج بند ہو گیا ہے, آپ آ کر کے بنائیے. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا فالٹ ہوا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کہتا ہے یہ میری فیکٹری کا بنا ہوا مال ہے, مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں رکھی ہے. یہی وجہ ہے تاریخی روایات میں لکھا ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے پیدا فرمایا تو شیطان وہیں تھا, آسمانوں میں تھا. شیطان نے آدم کے چاروں طرف چکر لگایا. یہ ہمارا ازلی دشمن ہے, یہ ہمارا ابدی دشمن ہے, یہ ہمارا دائمی دشمن ہے. لیکن افسوس صد افسوس, افسوس صد افسوس کہ اس مسلمان نے اپنے رب کے دشمنوں سے دوستی کر لی اور اپنے رب کے دوستوں سے دشمنی کر لی. اسے اللہ والے اچھے نہیں لگتے, اسے اللہ والوں کا چہرہ اچھا نہیں لگتا, اسے نیک اور صالحین اچھے نہیں لگتے, اسے علماء اچھے نہیں لگتے, اسے دین کے داعی اچھے نہیں لگتے, اس کو اللہ کے سامنے رونے والے اچھے نہیں لگتے, اس کو داری والے اچھے نہیں لگتے. میرے بھائیو دنیا کے ہنسنے پر تم یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے. قطعاً نہیں, آپ کر کے چلتے رہیے. جو ہنسنے والے ہیں وہ آپ کو تعجب کی نگاہ سے دیکھ کر ممکن ہے کہ آپ پر ایمان لے آئے. صرف اس بنیاد پر چھوڑ دینا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, لوگوں کے ہنسنے پر تو ہم ڈر رہے ہیں اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اسے ہم نہیں سوچ رہے. میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں, میں پناما جا رہا تھا, میں لندن سے فلائٹ میں نے لیا, پہلا میرا فلائٹ کیوبا تھا اور کیوبا سے مجھے پناما کا دوسرا فلائٹ لینا تھا. میں جب کیوبا پہنچا تو میرا دوسرا فلائٹ نکل گیا اس فلائٹ کی تاخیر کی بنیاد پر. اب دوسرا فلائٹ میرا دوسرے دن تھا. آپ جانتے ہیں کیوبا ایک ناسٹک ملک ہے, ایک دہریہ ملک ہے, اللہ کو نہ ماننے والی کنٹری ہے, جو اللہ کے بالکل قائل نہیں ہے. میں نے اپنی جو کارروائی تھی وہ میں نے اپنی کارروائی پوری کرنے کے بعد میں نے کسی پولیس سے یہ پوچھا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے توتی بوتی انگلش میں, اس لیے کہ وہاں اسپینش زبان بولی جاتی ہے. لیکن وہ توتی بوتی کچھ انگلش اس نے میرے ساتھ بات کی. میں نے اس سے اپنی نماز کا مسئلہ ذکر کیا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. وہ مجھے تیسرے فلور پر لے گیا جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس میں قرآن شریف اور انگلش میں فضائل اعمال رکھی ہوئی تھی. میں نے وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور سنت کے مطابق میں نے وضو کر کے وہاں نماز پڑھی اور قریباً 4-5 پولیس وہاں کھڑے کھڑے مجھے دیکھتے رہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ اے اللہ جہاں تجھے نہ ماننے والے موجود ہیں وہاں تو نے اس غریب سے اور اس گنہگار سے 2 رکعت ادا تو کروائی تاکہ یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی. اگر میں یہ سوچ کر کے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے میں اپنی نماز کو چھوڑ دیتا تو میرے پاس وقت موجود تھا اس کے باوجود میری نماز چلی جاتی. آج لوگ اس بنیاد پر نماز چھوڑ دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ اس مسلمان پر رحم فرمائے لوگوں کی باتوں پر اور لوگوں کے تمسخر پر اور لوگوں کے مذاق میں نہ آئیں. حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات ہے, حضرت تو بہت بڑے آدمی تھے, فقیر تھے, حکیم الامت تھے. حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے حضرت نے مجلس میں یوں بیان فرمایا کہ بھئی تسبیح ہاتھ میں رکھا کرو, تسبیح کے ہاتھ میں رکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. یہ دستور ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو خود بخود اللہ اللہ اللہ اللہ ہوتا رہتا ہے. فرمایا تسبیح ہاتھ میں رکھا کرو اس سے تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. اسی لیے عربی میں تسبیح کو مذکرہ کہتے ہیں. مذکرہ کا معنی یاد دلانے والی, اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے. دنیا کی جیسی تصویر رکھتے ہیں ویسے دنیا یاد آتی ہے, تسبیح کے رکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. تو کسی صاحب نے مجلس میں حضرت سے سوال کیا, فرمایا کہ حضرت آج تک میں نے تسبیح نہیں رکھی تھی, اب اگر تسبیح رکھوں گا تو لوگ مجھ پر ہنسیں گے, لوگ مجھے کیا کہیں گے. حضرت نے بڑا پیارا حکیمانہ جواب دیا, فرمایا لوگوں کا ہنسنا تیری تسبیح رکھنے پر نہیں ہے, آج تک جو تیری غفلت کی زندگی گزری ہے اس پر ہنس رہے ہیں. آج تک تیرے پاس تسبیح نہیں تھی اور اب تو تسبیح پکڑ کے چل رہا ہے اس پر ہنس رہے ہیں, لیکن اگر تو نے تسبیح کو پکڑ لیا ہمیشہ کے لیے تو ان کا ہنسنا یہ ختم ہو جائے گا اور تجھ سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کے ہنسنے کی بنیاد پر ہمیں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں چلے گئے, کھانے کے لیے بیٹھے, بڑے بڑے پادری لوگ اور بڑے بڑے عیسائی لوگ جو اپنے اپنے وقت کے گورنر تھے اور اپنے اپنے وقت کے اونچے عہدیدار تھے, اور حضرت معاذ عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک ایلچی بن کر کے گئے تھے, ایک سفیر بن کر کے گئے تھے. وہاں جب کھانے کے لیے بیٹھے 2-4 دانے نیچے گر گئے, حضرت نے ان دانوں کو صاف کر کے جب کھانے کا ارادہ کیا اور اس کو صاف کر رہے تھے کھانے کے لیے تو قریب میں بیٹھے ہوئے مسلمان نے یوں کہا, حضرت یہ بڑے لوگ ہیں, یہ اپنے مذہب کے بھی بڑے ہیں, اپنے ملک کے بھی بڑے ہیں, یہ آپ کو دیکھیں گے تو یوں سمجھیں گے عرب لوگ کیسے بھوکے ہوتے ہیں کہ نیچے پڑے ہوئے دانوں کو بھی کھا جایا کرتے ہیں, بھلا آپ ایسی حرکت ابھی نہ کیجئے, یہ جب مسلمان ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ان کو سمجھائیں گے, اور سمجھانے کے بعد اس طرح کی باتیں اگر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو حضرت معاذ ابن جبل جواب دیتے ہیں, فرمایا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا, ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا. میرے بھائیو اللہ جل شانہ نے ہمیں جو دین عجیب اس اللہ کی فیکٹری میں یہ بنا ہوا مال, شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے, ہمارا ابدی دشمن ہے. جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یہ آدم کے چاروں طرف گھومنے لگا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس میں تو چھید ہی چھید ہے, سوراخ ہی سوراخ ہے, یہاں سے کچھ ڈالتے ہیں تو یہاں نکل جاتا ہے, یہاں سے ڈالیں گے تو یہاں نکل جائے گا, اور یہاں سے ڈالیں گے تو اور راستوں سے پیشاب پکانا سے نکل جائے گا, اس میں تو سب سوراخ ہی سوراخ ہے. لیکن جب گھومتے گھومتے سامنے پہنچا اور لٹکے ہوئے قلب کو دیکھا تو اس کے بعد اس نے کہا اگر اس میں کوئی چیز اتر گئی تو وہ نکلنے والی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے کلمے کا محور قلب کو بنایا اور یہ فرمایا قلب سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پلو گے تو پھر وہ ایمان نکلنے والا نہیں ہے, وہ ایمان ہٹنے والا نہیں ہے. اسی لیے ہمارے عربی میں مدارس میں کتاب میں کہاوت پر ہی پڑھائی جاتی ہے, فرمایا اگر بچپن میں قلب پر کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تم نے پتھر کے اوپر نشان کر دیا, پتھر پر لکیر کر دی, پتھر کی لکیر ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اسی طرح قلب کی چیز بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس نے جب قلب کو دیکھا, اس نے جب دل کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اس میں اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ کبھی نکلنے والی نہیں ہے. اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کی فضیلت کی دلیل ہے، انسان کے بقا کی دلیل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت الامام محمود غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم اپنی کتاب یا ایہا الولد کے اندر جو حضرت کی کتاب ہے، حضرت نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے، اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، یا ولدی، او میرے بیٹے، انت قرات فی بخاری و مسلم، تم نے بخاری اور مسلم میں پڑھا ہے، لا تدخل الملائکہ فی بیت فیہا سورۃ او قلب، فرمایا اس مکان میں کتا نہیں جاتا ہے جس مکان میں تصویر ہوتی ہے جاندار کی، زیرو کی تصویر، چاہے وہ انسان کی تصویر ہو چاہے وہ جانور کی تصویر ہو، جس مکان میں زیرو کی، جاندار کی، جان والے کی تصویر ہوتی ہے، چاہے آدھی ہو چاہے ادھوری ہو چاہے پوری ہو، اس کا سر اگر موجود ہے، اس کی آنکھیں اگر موجود ہیں، اس کا چہرہ اگر موجود ہے، تو جس مکان میں یہ تصویر ہوتی ہے اور جس مکان میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. ہم کتنے محروم القسمت ہیں کہ دو چار تصویریں شادیوں کی اپنے گھروں میں رکھ کر اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے. پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں میں رحمت نہیں ہوتی. وہ رحمت کے فرشتوں کو تو ہم نے ہی نکال دیا. بخاری شریف میں روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی مکان میں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ شریفہ کا آپ کا مکان تھا، وہی مکان جس میں حضرت ابھی آرام فرما ہے، جس میں حضرت ابھی آرام فرما رہے ہیں، اسی مکان کے اندر اللہ کے حبیب تشریف لائے اور پھر واپس ہو گئے. حضرت عائشہ ڈر گئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا غلطی مجھ سے پیش آ گئی، آپ واپس کیوں ہو گئے، پیچھے کیوں مر گئے، کیوں مکان میں نہیں آئے؟ فرمایا تو نے جو دروازے پر پردہ لٹکایا ہے اس پر زیرو کی تصویر ہے، اس تیرے مکان میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو رحمت والا نبی کیسے آئے گا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت پردہ اتارا اور پردہ اتار کر اس کے ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے کر کے وہ سر کے جتنے حصے تھے ان تمام کو کاٹ دیا، اور باقی جو کپڑا بچ گیا اس سے تکیے کے غلاف بنا لیے. اب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہم کتنے محروم ہیں کہ اپنے جیبوں میں تصویریں ہوا کرتی ہے، اپنے مکانوں میں تصویریں ہوا کرتی ہے. میرے جوانوں، یہ تھوڑی سی ہماری عیش پرستی ہے جس کی طرف ہمیں شیطان لے جا رہا ہے، جس کی طرف ہمیں شیطان دوڑا رہا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے ہمیں محروم کر رہا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس مکان میں کتا، جس مکان میں کتا یا جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں جاتا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اسی روایت سے مسئلہ مستنبط کرتے ہوئے، ایک مسئلہ نکالتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، اسی طرح اس قلب میں اللہ کی رحمت بھی نہیں جاتی جس قلب میں دنیا کے ہوس کے کتے ہوتے. جس دل میں دنیا کی ہوس کے کتے، دنیا کے ہوس کے کتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کمانا برا ہے، دنیا کمانا بالکل برا نہیں ہے. اگر دنیا کمانا برا ہوتا تو میرا نبی شام کے مارکیٹ میں تجارت نہ کرتا، ابو بکر صدیق مدینے کی مارکیٹ میں تجارت نہ کرتا، عمر تجارت نہ کرتا، عثمان تجارت نہ کرتا، علی تجارت نہ کرتا، یہ سب کے سب صحابہ کرام تجارت کر رہے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے مالدار ہیں، اللہ اکبر، مالداری کا عالم عبد الرحمن کا، کہ جیسے ہمارے گھروں میں اناج کا ڈھیر ہوتا ہے، گلوں کا ڈھیر ہوتا ہے، عبد الرحمن کے مکان میں دراہیم اور دنانیر کے ڈھیر ہوا کرتے تھے. اللہ کے حبیب سے مدینے کے بازار میں ایک مرتبہ مل گئے، یہاں زردی لگی ہوئی تھی، زردی جیسے ہلدی ہوتی ہے نا، اسی طرح زعفران کا کلر یہاں لگا ہوا تھا. تو اس زمانے میں جیسے ہمارے وہاں اب بھی غیر مسلموں کے اندر اپنے بدن پر ہلدی لگاتے ہیں، زردی لگاتے ہیں، پیلا کلر لگاتے ہیں، اسی طرح اس زمانے کے اندر بھی لگایا کرتے تھے. اللہ کے حبیب نے جب حضرت عبد الرحمن کے کپڑے پر وہ زردی دیکھی، وہ پیلا پن دیکھا، وہ زعفران کا کلر دیکھا، تو پوچھا عبد الرحمن یہ کلر کہاں سے آیا، تم نے کہاں سے لگا لیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہو گیا. فرمایا اچھا نکاح ہو گیا. اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیوں نہیں بلایا، اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا میرے بغیر نکاح کیسے ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب تک میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا نکاح نہیں ہوگا. یہ تو آج کل کے جھوٹے پیروں کے مسائل کھڑے ہو گئے کہ ہمارے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور جب تک ہم مجلس میں حاضر نہیں ہوں گے وہاں تک نکاح نہیں ہوگا. یہ بھی ایک ہمارے سماج کا عجیب المیہ ہے اور عجیب رونا ہے کہ اگر کسی کو اس غریب نے اس بیچارے نے دعوت میں بھول گیا, یاد نہ رہا, کوئی مسئلہ ہو گیا جس کی بنیاد پر وہ دعوت نہ دے سکا تو پوری زندگی یاد رکھیں گے اور ایسے تانے دیں گے کہ اس کا کھانا حرام کر دیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف بہت قریبی صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کو علم بھی نہیں کہ ان کا نکاح ہو گیا. آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں نکاح کر لیا. ہاں آقا نے یہ ضرور فرمایا اولم ولو بشاکین, فرمایا ولیمہ کر لیجیو چاہے ایک بکرا ہی کیوں نہ مل جائے. حضرت نے مسئلہ تو بتایا لیکن اپنے شرکت نہ کرنے کی اور نہ بلانے کے اوپر کوئی تان و تشنی نہیں فرمائی. عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے صحابی, اتنے مالدار ہیں, اتنے مالدار ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دولت دے رکھی. اور عبد الرحمن کا کاروبار کیا تھا؟ جب مکہ شریف میں تشریف لائے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان دوستی قائم کروا دی, وہ اخوت قائم کروا دی, ان کو بھائی بھائی بنا دیے. ایک انصاری ایک مہاجر, ایک انصاری ایک مہاجر, دونوں آپس میں بھائی, بلکہ شروع میں تو ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے. بعد میں یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا اور میراث کا مسئلہ ختم ہو گیا, ایک دوسرے کے وارث بھی ہوا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا. حضرت سعد لے گئے ان کو اپنے مکان اور فرمایا میری دو بیویاں ہیں, آپ دونوں میں سے جس کو چاہے پسند کر لو, میں اس کو طلاق دے دوں گا, عدت گزرنے پر آپ نکاح کر لینا. یعنی وہ محبت تھی, وہ اخوت تھی, وہ بھائی چارگی تھی. اور فرمایا تمہیں میری دولت میں سے, میرے باغ میں سے جتنے کھجور کے درخت چاہیے آپ لے لیجئے. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں آپ کا مال آپ کو مبارک, آپ کی بیوی آپ کو مبارک, مجھے نہ بیوی کی ضرورت ہے, مجھے نہ مال کی ضرورت ہے, مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دو, میں کاروبار کا سلیقہ جانتا ہوں, کاروبار کا طریقہ جانتا ہوں, میں بازار میں جا کر میں کاروبار کروں گا, انشاءاللہ تعالی میرے کاروبار میں اللہ برکت دے گا. بتا دیا راستہ کاروبار مدینہ شریف کی بازار کا. عبد الرحمن ابن عوف کا کام کیا تھا؟ دودھ ڈیری کا کام تھا. حضرت پنیر بیچتے تھے, حضرت گھی بیچتے تھے, حضرت دودھ بیچتے تھے, یہ چیزیں حضرت کی دودھ ڈیری کا کام تھا. اللہ نے اس میں اتنی برکت دی, اتنی برکت دی کہ گھر کے اندر دونوں طرف میں دراہیم اور دنانیب کے ڈھیر لگا کرتے تھے. اور اتنی دولت کے باوجود میرا نبی جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنا رہا ہے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, عبد الرحمن فی الجنہ, سعد فی الجنہ, زید فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, جن 10 صحابہ کرام کو اللہ کے حبیب نے جنت کی بشارت سنائی, اس میں یہ دولت والے عبد الرحمن بھی ہے جن کو جنت کی بشارت سنائی گئی, عثمان جیسے بھی ہے جن کو جنت کی بشارتیں سنائی گئی, باوجود کہ عثمان خزانے کے مالک تھے لیکن ان کو جنت کی بشارت سنائی گئی. معلوم ہوتا ہے دولت جنت کے منافی نہیں ہے, لیکن ہاں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 شکلوں میں دولت جو ہے وہ انسان کے لیے ذریعہ جہنم بن جاتی ہے, وہ عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے. پہلی شکل جبکہ کمائی کا طریقہ غلط ہو, ناجائز طریق پر اس نے کمایا ہو, مثلا حرام چیزوں سے اس نے کمایا, یا حرام کاروبار کیا, یا کسی کی پراپرٹی لے لی, یا کسی کی جائیداد کو دبا لیا, یا کسی کے ساتھ چٹنگ بازی کر دی, یہ تمام طریقے حرام ہیں. اور میرے بھائی خاص طور پر ایک بات یاد رکھو, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے لوگوں کان کھول کر سن لو, حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کسی کے چمن کو برباد کر کے تم اپنے چمن کو آباد نہیں کر سکتے ہو, کسی کے چمن کو برباد کر کے تم اپنے چمن کو آباد نہیں کر سکتے ہو. کسی بیوہ کا چمن تم نے برباد کر دیا, کسی یتیم کا چمن تم نے برباد کر دیا, کسی غریب کا چمن تم نے برباد کر دیا, کسی مقروض اور قرض میں بیچارہ ڈوب گیا ہے, اس سے آپ نے غلط فائدہ اٹھا کر اس کی زمین کو مفت میں پرانے کی کوشش کی, اس کے مکان کو مفت میں پرانے کی کوشش کی, اس کے مال کو کم دام میں بکوانے کی کوشش کی. فرمایا کسی غریب, کسی یتیم اور کسی بیوہ کے چمن کو کو برباد کر کے تم اپنے چمن کو آباد نہیں کر سکتے. اگلا جملہ حضرت جی کا بڑا کروا ہے، لیکن فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم نے کسی کے چمن کو برباد کر کے اپنے چمن کو آباد کیا، یاد رکھو مرنے سے پہلے خدا تمہارے چمن کو تمہاری اولاد سے برباد کرے گا. مرنے سے پہلے اللہ تمہاری اولاد سے تمہاری چمن کو آگ لگائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو عزت کے نقشوں سے ذلت کو لے آتا ہے اور ذلت کے نقشوں سے عزت کو لے آتا ہے. رات میں کرسی پر بیٹھنے والا صبح جیل خانے میں جا رہا ہے، اور صبح میں جیل خانے میں رہنے والا رات کو باعزت گدی پر بیٹھ رہا ہے، اس کے تو نقشے ہی بڑے عجیب ہیں. اس لیے اس نے کہا تو عز من تشا و تذل من تشا. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں سارے عزت کے نقشے ہوں گے اور اسی عزت کی کرسی پر اس کو ذلیل کر دے گا، اور سارے ذلتیوں کے نقشے ہوں گے، اس کو کوئی بلانے والا نہیں ہوگا، اور خدا اس کی زبان سے یا اس کے ہاتھوں سے وہ کام کرا دے گا کہ ذلت والے انسان کو اللہ اسی وقت عزت دے دے گا. تو عز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہرحال میرے بھائیو، اس فیکٹری میں ہم بنے ہوئے، اس فیکٹری میں ہم بنے ہوئے، ہمارے حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے جس مکان میں تصویر یا کتا ہوتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، جس دل میں حوث کے کتے دوڑتے ہیں، دنیا کے کتے دوڑ رہے ہیں. حوث اور دنیا کے کتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ دولت کے پیچھے ایسا دیوانہ ہو گیا، شریعت کو پامال کر رہا ہے، شریعت کا سودا کر رہا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت پر ایک دور آئے گا اخیر اخیر میں کہ جس میں رات کو مسلمان ہو کر سوئے گا صبح میں کافر ہو چکا ہوگا، اور صبح کو مومن ہو کر کے اٹھے گا شام کو کافر بن چکا ہوگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کیا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کا کیا مطلب؟ فرمایا فتنے اتنے تیزی سے چلیں گے، اتنے تیزی سے چلیں گے کہ جس کے نتیجے میں ایک مومن اپنے اللہ کو بھول کر دنیا کے ساتھ وہ کاروبار میں مشغول ہو جائے گا کہ اپنے رب کریم کو بھول کر کاروبار کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل چکا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں صحابہ کرام اپنے اپنے محلوں کی مسجد کو چھوڑ کر سارے کے سارے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آ گئے. محلوں کی ان کی مسجدیں تھی جیسے آپ کی مسجد منور ہیں، کنارہ والی مسجدیں، ساری مسجدوں کو چھوڑ کر سب اللہ کے نبی کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے فجر میں چلے گئے. مسجد نبوی ساری بھری ہوئی ہے. حضرت نے سلام پھیرا اور سب کی طرف منہ پھیرا تو دیکھا کہ ساری مسجد بھری ہوئی ہے. حضرت مسکرائے، سب کو دیکھ کر مسکرائے، اور حضرت نے فرمایا شاید تم لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے. اسی رات بحرین سے مال آیا تھا، اور یہ مال مصالحت کا مال تھا، یعنی صلح ہوئی تھی، وہ صلح کا مال آیا ہوا تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ وہ بحرین سے مال آیا ہوا ہے. فرمایا جی یار، حضرات صحابہ بہت بے تکلف تھے، ہماری طرح نہیں، نہیں حضرت آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، آپ کے مسافے کے لیے آئے ہیں، اور پھر چپکے سے اپنا مقصد رکھتے ہیں. اللہ کے حبیب کے پاس صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا، صاف صاف بات کر دیا کرتے تھے جی یا رسول اللہ ہمیں مال کی ضرورت ہے اسی لیے ہم آئے. اللہ کے حبیب بھی فرماتے ہیں میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ ایک ایک پیسہ تمہیں تقسیم نہ کر دوں. اب حضرت نے تقسیم فرمانا شروع کیا، لیکن ایک نصیحت فرمائی تقسیم سے پہلے، مجھے وہ نصیحت اس وقت یاد آ گئی. حضرت نے یوں فرمایا انی لا اخاف علیکم الشرک، مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں، مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں، تم مشرک نہیں بنو گے. اس لیے کہ مومن جس حال میں بھی ہوتا ہے، چاہے بے نمازی صحیح، لیکن ایمان اس کے دل میں ضرور ہوتا ہے. مومن جس پوزیشن میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایمان کا وہ ضرور پاس و لحاظ رکھتا ہے. اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا، لکھنؤ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شیعہ نے گالی دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ماں بہن کی گالی دی، وہ جوان کو غصہ آیا، اس نے اس کو مار دیا. اب جیل لگ گئی ان کو، مقدمہ چل رہا ہے، وکیل جو ہے وہ اس اپنے نوجوان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اب تمہاری تاریخ پڑ رہی ہے، تمہیں کورٹ میں حاضر ہونا ہے، تو جب کورٹ میں حاضر ہو اور آخری ججمنٹ کا جب وقت آئے تو جج تمہیں پوچھیں گے، ہم تمہارے لیے یہ پروف کریں گے کہ بھئی یہ تو پاگل آدمی ہے، سال میں کئی دن تو یہ پاگل رہتا ہے، اس کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے جو کچھ مارا ہے وہ پاگل پنے میں مارا ہے، یہ ہوشیار نہیں تھا اس لیے پاگل پنے کے اندر اس نے مار دیا ہے، تو تجھے بھی یہ کہنا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ بیماری ہے اور میں ڈپریشن میں مبتلا رہتا ہوں، میں پاگل ہوں، اور ہم نے تیرے لیے جھوٹے کاغذات بھی ڈاکٹر سے لے لیے ہیں اور جھوٹے کاغذات ڈاکٹر سے بنوا لیے ہیں اور جھوٹے سرٹیفکیٹ ہم نے ڈاکٹر سے بنوا لیے ہیں، اس لیے تجھے صرف اس وقت اتنا بولنا ہے کہ ہاں میں پاگل کی میرے اندر یہ بیماری ہے اور اکثر میرا دماغ اس طرح قابو میں نہیں رہتا، اس کو جب مارا تب بھی مجھے حوصلہ آواز نہیں تھا اور میں نے اس کو مار دیا، تجھے صرف اتنا بولنا ہے۔ تو وہ جوان کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی میں ایک کام تو ہوش و حواس سے کیا ہے، اس کو بھی تم بے ہوشی میں بتا رہے ہو، پوری زندگی میں یہی تو ایک کام ہوا جو میں نے ہوش اور حواس کے ساتھ کیا ہے، صاف صاف میں جس کے سامنے کہوں گا کہ میں نے اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ، میری ماں کو اس نے گالی دی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے میں نے اس کو معاف نہیں کیا اور میں نے اسی لیے اس کو مارا ہے، جو سزا میرے لیے طے ہو جائے مجھے حضرت عائشہ کے لیے اس سزا کو برداشت کرنا جائز ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے مومن گیا گزرا بھی ہوتا ہے لیکن شرک نہیں کرتا، وہ کبھی کفر نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی لا اخاف علیکم الشرک، مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، تم شرک نہیں کرو گے، لیکن کس کا خوف ہے؟ مجھے اس بات کا خوف ہے کثرت الاموال، تم پر مال بہت ہو جائے گا، تمہارے پاس پراپرٹی بہت ہو جائے گی، جائیداد بہت ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے تم؟ فتنا فسوہا کما تنا فسوہا من کان قبلکم، پھر تم ایک دوسرے کی کمپیٹیشن پر اترو گے، ایک دوسرے کے مقابلے پر اترو گے، تم اسپردھا کرو گے، اس کا مکان 30 لاکھ کا میرا 40 لاکھ کا بن جائے، اس کا 50 لاکھ کا میرا 70 لاکھ کا بن جائے، اس نے کروڑ کی مسجد بنائی میں 1.5 کروڑ کی بنا دوں، اس نے 3 دکانیں لی ہے میں 4 دکانیں اپنی بنا دوں، اس نے 6 دکانیں کی ہے میں 7 دکانیں اپنی کر دوں۔ فتنا فسوہا کما تنا فسوہا من کان قبلکم، جیسے پہلے لوگ پہلی امتیں کمپیٹیشن اور مقابلے پر اتری تھی، اسی طرح تم بھی کمپیٹیشن اور مقابلے پر اور اسپردھا پر اترو گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے مقابلے کے نتیجے میں، تمہاری کمپیٹیشن کے نتیجے میں، تمہارے ایک دوسرے کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے فتحلککم کما اہلکتہم من کان قبلکم، پھر اللہ تمہیں ایسے ہلاک کرے گا جیسے اگلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا۔ میرے بھائیو، آج کچھ اسی طرح کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، کثرت دنیا کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے ہوئے ہیں، کثرت دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے کے کمپیٹیشن پر اترے ہوئے، ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے ہوئے۔ دولت کمانا برا نہیں ہے، لیکن جب 3 طریقے دولت میں آ جائیں تو پھر دولت بری ہو جاتی ہے۔ ایک تو پہلا طریق یہ ہے، آنے والا طریق غلط ہو، غلط طریق سے ہم کما رہے ہیں، ناجائز طریق سے ہم کما رہے ہیں۔ نمبر 2، آیا تو صحیح طریق سے لیکن استعمال غلط طریق پر ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے، فضول خرچیاں ہو رہی ہے۔ جیسے ہمارے علاقے میں ابھی 4-5 مہینہ قبل زمین بیچی اور اپنی بچی کا نکاح کروایا، نکاح سے 3 دن قبل مسلسل گانے والیوں کو بلوا کر نچوایا، آپ سب بھی اس واقعے کو جانتے، میں خود ان کو روکنے کے لیے پہنچا اور میں نے ان کو منع کیا تو ان کا جواب یہ تھا میری دولت ہے، میں جس طرح چاہے استعمال کروں۔ حالانکہ کل کو غربت کی زندگی تھی، 3 بینگا بیچی اور اس پر کچھ دولت آ گئی، اس پر یہ اترانا، اس پر یہ غرور، اور 3 دن سے مسلسل ناچ گان والیوں کو بلوا کر نچوانا، صرف اس نے گناہ نہیں لیا، جتنے لوگوں کو جمع کیا ان سب کا گناہ بھی اس پر آیا، جتنے دیکھنے والے آئے ان سب کا گناہ بھی اسی کے ذمے آیا۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مال برا تب بنتا ہے جبکہ آنے کا طریق غلط ہو، یا آنے کا طریق تو صحیح ہے لیکن اسراف اور استعمال کا طریق غلط ہو، اور تیسرا آمد بھی صحیح استعمال بھی صحیح لیکن نیت کا فطور ہے۔ نیت کے فطور کا مطلب یہ ہے زکات دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، کسی غریب بچی کو، کسی یتیم بچی کو، لیکن دل میں ناپاک ارادہ ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا. آمدنی بھی صحیح ہے، خرچ بھی صحیح کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، زکات ادا کر رہا ہے، اپنے صدقے کو ادا کر رہا ہے، للہ اور عطیہ دے رہا ہے، لیکن نیت کا فتور یہ آ گیا کہ اس نے غلط نیت سے اللہ کے راستے میں اللہ کی بندی کے اوپر خرچ کیا. تو حقیقت حال یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ ہمارے اندر کی باتوں کو بہت جانتا ہے. قرآن کریم میں اس نے جگہ جگہ پر جگہ جگہ پر ہمارے عجیب مسائل کا نقشہ کھینچا ہے. ایک جگہ میرا اور آپ کا نقشہ کھینچتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے، ولادیات وبہا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فآخرن بہی نقعا فوسطن بہی جمعا ان الانسان لربہ لقنود. دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اور دوڑنے لگے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی رات کی قسم، اور جب اس کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہو اور وہ لوہا پتھر سے ٹکرائے اڑنے والی آگ کی قسم. اللہ گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے، گھوڑوں کی صفات کی قسم کھا رہا ہے، اور ان تمام قسموں کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لقنوط، بے شک انسان میرا بڑا ہی ناشکرا ہے، بے شک انسان میرا بڑا ہی ناشکرا ہے. علامہ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہم اشرف المخلوقات، ہم بہت اعلیٰ، ہم سے اونچی تو نے کوئی مخلوق نہیں بنائی. یہ مخلوق تو اتنی اونچی اللہ نے بنائی ہے، اس انسان کو اتنا اونچا بنایا کہ دنیا کی تمام مخلوق کو اللہ نے سر جھکا کر کھانے والی بنائی. زمین بھینس سر جھکا کر کھا رہی ہے، بیل سر جھکا کر کھا رہا ہے، دنیا کے سارے چرند و پرند سر جھکا کر کھا رہے ہیں، ہاتھی جیسا ہاتھی سر جھکا کر کے کھا رہا ہے، دنیا کی ساری مخلوق سر جھکا کر کھا رہی ہے، لیکن اس انسان کو یوں کہا تو نوالا اٹھا کر کھائے گا، تو سر جھکا کر نہیں کھائے گا. اللہ حکمت کیا ہے تیری؟ عجیب حکمت اللہ کی ہے. فرمایا اے میرے بندے، تیرا سر اگر کہیں جھک سکتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے، اور تیرا سر کہیں نہیں جھک سکتا، نہ کھانے کے سامنے، نہ پینے کے سامنے، نہ دنیا کی مزاروں کے سامنے. حتیٰ کہ میرا نبی یہ کہہ رہا ہے، لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، الا لا تتخذوا قبری وثنا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، انہوں نے اپنی قبروں، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا. خبردار خبردار، اے لوگو، تم اپنے نبی کی قبر پر سجدہ نہ کرنا، تم اپنے نبی کی قبر پر سجدہ نہ کرنا. اگر امام الانبیاء کو سجدہ نہیں ہو سکتا ہے تو دنیا کی کون مخلوق ہوگی کہ جس کو سجدہ ہو جائے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حق ہوتا تو ہم عورتوں کو حکم دیتے کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو، اس لیے کہ شوہر تیرا مجازی خدا ہے، تیری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. لیکن شوہر کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، ماں باپ کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، پیروں کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، انبیاء کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اس لیے فرمایا اے انسانوں اگر تمہاری گردن جھک سکتی ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھک سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی. تو یہ انسان تو اتنا اونچا، اتنا اشرف، اتنا اعلیٰ، اتنا اونچا انسان، اور اس کی برائی کرنے کے لیے اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھا لی. گھوڑا تو جانور ہے، وہ تو ہم سے نیچے درجے میں ہے، ہم فرسٹ کلاس میں ہیں، وہ تھرڈ کلاس میں ہیں، ہم اوپر ہیں، وہ نیچے ہیں، ہم اعلیٰ درجے میں ہیں، وہ اکنامک میں بھی نہیں آتا. اے اللہ، تو نے جو ہمارا خادم ہے، جو ہماری خدمت کرتا ہے، جس پر ہم سوار ہوتے ہیں، جس کی ہم پٹائی کرتے ہیں، جس کو ہم مارتے ہیں، جس کو ہم بھوکا رکھتے ہیں، تو اس کی قسم کھا رہا ہے ہماری برائی کرنے کے لیے؟ ہم تو بہت اعلیٰ ہے. علامہ رازی کے سوال پر رازی خود جواب دیتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم اس لیے کھائی کہ گھوڑا اپنے مالک کا بہت وفادار جانور ہے، گھوڑا اپنے مالک کا بہت وفادار جانور ہے. اس کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ یہ گھوڑا رات میں بیٹھا ہوا ہو یا سست کھڑا ہو اور اچانک کسی کے چلنے کی اندھیرے میں آواز آتی ہے تو گھوڑا سنبھل کر کھڑا ہو جاتا ہے، سہم کر کھڑا ہو جاتا ہے، شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی ہو، میرا مالک آ رہا ہوگا شاید، اور میں سست پڑا رہوں، یہ وفاداری کے خلاف ہے. وہ سنبھل کر، سہم کر، چست ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. میدان میں دوڑ رہا ہے گھوڑا, مالک اس کے اوپر سوار ہے, دوڑ رہا ہے راستے کے اوپر, اور اچانک مالک کو ضرورت پڑی کسی چیز کی, اس نے زور سے دوڑنے والے گھوڑے کی لگام کھینچی, یہاں تک کہ خون بھی نکل آتا ہے. کبھی ہم زور سے کھینچتے ہیں نا تو اس کو خون نکل آتا ہے. ہم نے زور سے اس کی لگام کھینچی, خون بھی نکل آیا. اب وہ کھڑا ہوا, تیز رفتار گاڑی کو اچانک کھڑی کرو گے سلپ کھا جایا کرتی ہے. یہ گھوڑا تیز رفتار دوڑ رہا تھا, اچانک کھڑا رہے گا مالک اوپر سے گر جائے گا. اس لیے وہ گھوڑا کیا کرتا ہے, جب اچانک کھڑا ہوتا ہے تو اپنے اگلے پاؤں کو چوڑے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ میرا مالک گرنے نہ پائے, میرا مالک گرنے نہ پائے. جو گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار, اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو میں تمہاری ناشکری کے لیے گھوڑے کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ گھوڑا دو کوڑی گھاس کھانے والا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے. او میرے بندے, ماں کی پیٹ سے قبر کی پیٹ تک تو کھاتا ہے لیکن تجھ سے زیادہ نکما کوئی نہیں, تجھ سے زیادہ ناشکرا کوئی نہیں. تجھے حیات کس نے دی؟ کیا تو نے مجھے کوئی درخواست دی تھی دنیا میں پیدا کرنے کے لیے؟ میں نے تجھے پیدا کیا. کیا تو نے کوئی درخواست دی تھی؟ کیا کوئی عرضی دی تھی کہ اللہ تو مجھے دنیا میں بھیجے؟ میں نے تجھے پیدا کیا, میں نے تجھے چھوٹے سے بڑا کیا. کیا تیری ماں نے تجھے بڑا کیا؟ کیا تیرے باپ نے تجھے بیان کیا؟ حدیث قدسی میں ایک عجیب مضمون ہے, بندہ جب پیدا ہوتا ہے, بیہقی شریف کی روایت ہے, بندہ جب پیدا ہوتا ہے ابھی 2 گھنٹے نہیں ہوئے کہ ماں نے سینے سے لگایا اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا. میرے جوانوں, اس روایت پر بہت غور کریں, اللہ کیا کہہ رہا ہے بہت غور کریں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں؟ فرمایا, ابھی 2 گھنٹے تیرے نہیں ہوئے, ماں نے اپنے سینے سے تجھے لگایا اور تو نے دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ ہم سے سوال کرتا ہے, نہ اسکول میں گیا, نہ پرائمری میں گیا, نہ کے جی میں گیا, تو کہیں گیا نہیں. یہ تجھے دنیا میں آتے ہی کھانے کا طریقہ کس نے سکھا دیا؟ یہ تجھے کھانے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ جو رب تو اپنے ہاتھ کو نہیں جانتا, تو اپنے پاؤں کو نہیں جانتا, اور جو تو اپنی ماں کو نہیں پہچانتا, جو اپنے ابا کو نہیں پہچانتا, اس نے کھانے کا طریقہ سیکھ لیا. اللہ کہتا ہے, میرے بندے یہ بھی دیکھ لے, بغیر ہاتھ پاؤں مارے میں تجھے ابھی کھلا رہا ہوں تو بڑے ہونے کے بعد بھی میں ہی کھلاؤں گا. تیری نظر اسباب پہ ہو گئی, تیری نظر اسباب پہ ہو گئی, میرے دکان, میری زمین, میرا مکان, میرا فلاں. تیری نظر ایسی اسباب پر, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مسبب الاسباب پر ہے. سال کے 365 دن میں 5 دن مسبب الاسباب پر, 307 دن سبب پہ نظر ہوتی ہے. صرف 5 دن اللہ پر نظر ہے اور 307 دن اسباب پر ہی نظر ہے. ہر ایک اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھ لے, عوام کا بھی یہ حال ہے, خواص کا بھی یہ حال ہے, سب اس میں ڈوبے ہوئے. مسبب الاسباب پر نظر پورے 365 دن ہونی چاہیے. اسباب ضرور اختیار کرے, اس لیے کہ دنیا اسباب کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے, فرمایا, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم توکل کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ بس مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ, کھنچے اترتے رہیں گے, یہ نہیں فرمایا. اللہ کے حبیب نے فرمایا, پہلے گھوڑا باندھو اور پھر اللہ پر اعتماد کرو, پہلے گھوڑا باندھو پھر اعتماد کرو, گھوڑا چھوتا رکھو اور بھی یوں کہو کہ اللہ حفاظت کرے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرنے, لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے, اس لیے کہ تمام اسباب کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. کھیت ہو, دکان ہو, اولاد ہو, کاروبار ہو, سب کے پیچھے اللہ ہی کی ذات ہے. اس لیے اسباب اختیار کریں, نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. آپ دیکھتے نہیں میرے بھائیوں کہ اللہ دینے پر آتا ہے تو چائے کی لاری سے اللہ اسے مالدار بنا دیتا ہے, اور نہیں دینے پر آتا ہے تو سپر مارکیٹ سے بھی قرضدار بنا دیتا ہے. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ مسبب الاسباب ہی سب کچھ کر رہا ہے. یہ تو سب دنیا کے اسباب ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے, بہت لمبی روایت ہے, فرمایا, اب وہ بچہ جب پیدا ہوا, اللہ کہتا ہے میں نے اس کو دنیا میں لایا, اور دنیا میں لانے کے بعد میں نے اس کو کھانے کا طریقہ سکھایا, پینے کا طریقہ سکھایا, یہاں تک کہ اب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل اما تشکرون، میں نے تجھے کان دیے، میں نے تجھے دل و دماغ دیا، میں نے تجھے آنکھیں دی، میں نے تجھے بولنے والی زبان دی، میں نے تجھے سمجھنے والا دل دیا، اور ان تمام میری مشینریوں کی بنیاد پر اب تو علم حاصل کرنے لگا، تو مدرسے میں جانے لگا، تو اسکول میں جانے لگا، تو کالج میں جانے لگا، تو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے لگا، تو لائر بنا، تو وکیل بنا، تو مفتی بنا، اور تو نمعلوم کون سی ڈگریوں پر پہنچ گیا، اور تو نے دین اور دنیا کی نمعلوم کون سی ڈگریاں لے لی. فرمایا جب بڑی بڑی ڈگریاں لے لی اور اس کے بعد جب دولت کی بوچھار ہونے لگی، چاروں طرف سے کمانے لگا، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، چاروں طرف سے جب تو کمانے لگا، تو اللہ کہتا ہے عجیب لفظ اذا اشتد عضدک، حدیث کے الفاظ میرے جوانوں، اللہ آپ کو کہہ رہا ہے، اللہ آپ کو کہہ رہا ہے، اذا اشتد عضدک، جب تیرے بازو مضبوط ہو گئے، یعنی جب تو جوان ہو گیا، جب تو جوان ہو گیا اور خوب کمانے لگا، خوب کمانے لگا، تیری کمائی کا عالم یہ ہے کہ چاروں طرف سے تو دولت کی امبال لگا رہا ہے، اذا اشتد عضدک، تیرے بازو مضبوط ہو گئے. تو اگلا جملہ ہمارے حضرت اقدس ثانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری زبان لڑکھڑاتی ہے ترجمہ کرنے سے. حضرت فرماتے ہیں میری زبان لڑکھڑاتی ہے ترجمہ کرنے سے. وہ کیا لفظ ہے؟ حضرت نے فرمایا نازعتنی ابن آدم، نازعتنی ابن آدم اذا اشتد عضدک، جب تیرے بازو مضبوط ہو گئے، تو جوان ہو گیا، کمانے کا سلیقہ تو نے سیکھ لیا، نازعتنی ابن آدم، تو اے آدم کی اولاد تو مجھ سے لڑنے لگا. اللہ تیرا مجھ سے لڑنے لگا. کیسے لڑنے لگا؟ اللہ سے، اللہ سے لڑنے لگا. کیا ہوتا ہے نمازوں سے؟ کیا ہوتا ہے روزوں سے؟ کیا ہوتا ہے تلاوت قرآن سے؟ کیا ہوتا ہے دعوت و تبلیغ سے؟ کیا ہوتا ہے مدرسوں کے اندر پڑھنے سے؟ تو لڑنے لگا، میرے دین کا انکار کرنے لگا، میری شریعت کا انکار کرنے لگا. تجھے یہ ساری باتیں حقیر معلوم ہونے لگی، اور تیری دنیا ہی دنیا تجھے بڑی معلوم ہونے لگی. نازعتنی ابن آدم، اے آدم کی اولاد تو مجھ سے لڑنے لگا، مجھ سے بازو لڑانے لگا. اللہ کہتا ہے مجھ سے بازو لڑانے لگا، مجھ سے پنجہ لڑانے لگا، میرے مقابلے پر اتر آیا. حدیث میں ہے اللہ کہتا ہے جس وقت تو میرے مقابلے پر اترا، میری دنیا کی ساری مخلوق تجھے مارنے کے لیے تیار تھی. میرا آسمان کہہ رہا تھا اللہ مجھے اجازت دے دے میں اس پر گر جاؤں، میرا آفتاب کہہ رہا تھا میں اسے جلا دوں، میرا سمندر کہہ رہا تھا میں سونامی کی شکل میں اسے بہا دوں، میری زمین کہہ رہی تھی کہ اللہ مجھ پر چل رہا ہے میں پھاڑ دوں، اس کو اندر لے لوں، میری ساری مخلوق تجھے مارنے کے در پر تھی. اللہ کہتا ہے میں نے اپنی مخلوق سے یوں کہا، یہ تمہارا بندہ نہیں ہے، میرا بندہ ہے، لڑنے دو اس کو مجھ سے، لڑنے دو. فرمائے یہ تو میرا بندہ ہے، میرے حوالے کرو، تم کاموں کا کیوں پریشان ہو رہے؟ فرمایا تیری جوانی کب تک، کب تک ہماری جوانی رہنے والی؟ چالیس کے بعد تو دھلوان یقیناً آتا ہے، یقیناً انسان کی زندگی ڈھلتی ہے. اور ان بروہوں سے پوچھ لو جن کی جوانیاں جوانی میں جو گزری ہے اور کچھ نہیں ہو پایا، وہ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش جوانی میں کچھ کر لیتے، اب بڑھاپے میں وہ عبادت نہیں ہو پاتی، اب عبادت بڑھاپے میں سنت کے مطابق نہیں ہو پاتی. فرمایا کہ ساری مخلوق ٹوٹنے کے لیے تیار تھی، لیکن میں نے اپنی ساری مخلوق کو یوں کہا، میرے حوالے کرو اس کو، تم کچھ نہ کہو، تم کچھ نہ کہو، یہ کب تک جوان رہے گا، یہ کب تک جوان رہے گا؟ اب تیرا عالم یہ ہوا کہ بڑھاپا تجھ پر شروع ہو گیا، بڑھاپا تجھ پر شروع ہوا، اور تیرے بڑھاپے کا عالم یہ ہے کہ تو بیماریوں میں پکڑا جانے لگا. کبھی تو تجھے پریشر کی بیماری ہو گئی، تجھے شوگر کی بیماری ہو گئی، تجھے چہرے پر نلکیاں پڑ گئی، تیری اولاد تجھ سے بے وفا بننے لگی، تیرے دوست تیرا ساتھ پناہ چھوڑنے لگے. بڑھاپے میں سب ساتھ چھوڑ دیتے، جوانی میں جو دوست ہوتے ہیں نا، بڑھاپے میں پھر گھر پہ کوئی ملنے بھی نہیں آتا، اور کبھی آ گیا تو سرسری ملاقات لے کر نکل جاتا ہے. کوئی مل، بہت سارے بروہوں کو ہم نے دیکھا کہ جن کی جوانی میں خوب مزے کر رہے تھے، آج بڑھاپے میں ان کی خبر لینے والا کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے اب بڑھاپا آ گیا، اور بڑھاپے کا عالم چہرے پر نلکیاں پڑ چکی ہے، پریشان حال ہے، دوستوں کی رفاقتیں چھوٹ چکی، دوستوں کی محبتیں ٹوٹ چکی، اولادوں کی بے وفائیاں شروع ہو گئی، اور شوگر اور پریشر اور نہ معلوم کتنی بیماریوں کا مریض بن گیا. اب جب کوئی کام کا نہ رہا، تو اخیر میں آمدنی کے ذرائع بھی بند ہونے لگے، اخیر میں تسبیح پکڑی اور اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اب کہہ رہا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری زندگی غفلت میں گزری، میری جوانی غفلت میں گزری۔ سنیے حدیث کا لفظ، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی انتظرت ھذا الیوم، انی انتظرت ھذا الیوم، او میرے بندے، میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے اور میں تجھے معاف کر دوں۔ لڑنے والے کو اللہ معاف کر رہا ہے، اللہ سے لڑنے والے کو اللہ معاف کر رہا ہے، وہ اللہ میرے جوانوں، وہ اللہ بڑا زبردست اللہ ہے، اس اللہ کا قرآن، اس نے ہماری ناشکریوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ کے بندے، وہ گھوڑا چند کوری گھاس کھانے والا اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ وہ رات میں سستی کو ختم کر دیتا ہے، اور میدان میں دوڑتا ہے تو اچانک کھڑا ہوتا ہے، مالک کو گننے نہیں دیتا۔ تو ماں کی پیٹ سے قبر کی پیٹ تک میری زمین پر چل رہا ہے، میرا سانس لے رہا ہے، میرا کھانا کھا رہا ہے، میں نے تجھے کیسا جسم عطا کیا، ایک ایک جسم کا ایک ایک پرزا لاکھوں اور کروڑوں کا جسم ہے، ایک کتنی فیل ہو جائے کوئی نہیں دے سکتا، ایک ہاتھ ختم ہو جائے کوئی نہیں دے سکتا، ایک آنکھ چلی جائے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ایک دماغ چلا جائے کوئی نہیں دے سکتا، اتنا قیمتی جسم اللہ نے، ایک وال فیل ہو جائے بڑا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، ایک لیور فیل ہو جائے بڑا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، اتنا قیمتی جسم تو بتا تو صحیح، تجھے کس نے دے دیا؟ اگر تو اسی پر غور کر لے تو تیرا خدا تجھے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن پوتی قسمت تیری، اے میرے بندے، تو تجھے دو رکعت شکرانے کی پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، تو دو رکعت میری شکرانے کی بھی نہیں پڑ رہا ہے، تو اپنی جوانی پر اتنا اتراانے لگا، تو اپنی جوانی پر اتنا غرور کرنے لگا، کیا تیرے اوپر بڑھاپا نہیں آنے والا ہے؟ کیا تجھے قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا تجھے منومتی کے نیچے نہیں سونا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں سمجھ نہیں رہا ہے؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے عجیب نقشہ کھینچا، ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، فرمایا انسان جب دولت کے پیچھے پاگل ہو کر دوڑتا ہے، پاگل ہو کر، نہ نماز نہ عبادت، نہ والدین کی اطاعت، نہ فرما برداری، بس پاگل کی طرف دوڑ رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، تو اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیری دوڑ ایسی ہے کشراب بقیا یحسبہ الظمآن ماء، کشراب بقیا یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ فرمایا جیسے تم دوپہر میں دھوپ پڑ رہی ہے نا، اور دھوپ کے موقع پر جب ہائی وے پر آپ چلتے ہو تو آپ کو دور سے پانی نظر آتا ہے، ہائی وے پر جب آپ چل رہے ہیں تو آپ کو دور، یہی نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے، چونکہ اللہ انسانوں کے محاورے میں بولتا ہے، اگر اللہ اپنے علم میں بولتا تو بندہ کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا، اللہ انسان کے محاورے میں بول رہا ہے، جو دنیا کے محاورے ہیں اسی میں اللہ اس انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب تو روڈ پر دوڑتا ہے نا تو دھوپ کے موقع پر تجھے دور سے وہ پانی نظر آتا ہے، تو پیاسا انسان اس کو پانی کی طلب تھی، اس نے دیکھا دور سے کہ وہاں پانی ہے، یہ دوڑا کہ چلو وہاں پانی مل جائے گا، گاڑی لے کر وہاں پہنچا تو وہ پانی نہیں تھا، وہ تو روڈ چمک رہا تھا، پھر آگے پانی نظر آیا، پھر دوڑا کہ چلو وہاں پانی مل جائے گا، وہ بھی روڑ چمک رہا تھا، پانی کچھ نہیں تھا، جہاں جہاں دیکھا وہ روڑ ہی چمک رہا تھا۔ کسراب بقیا یحسبہ الظمآن، زمان کہتے ہیں بہت زیادہ پیاسے انسان کو جس کی جان نکلی جا رہی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، روڑ کی چمک کو، ریت کی چمک کو، یحسبہ الظمآن، پیاسے آدمی نے پانی سمجھا، حتی اذا جاءہ، جب وہاں پہنچا، لم یجدہ، اسے پانی کچھ نہیں ملا۔ فرمایا اسی طرح تو بھی دوڑ رہا ہے، تیری زندگی کی صبح ہوئی، تب سے دوڑنے لگا، یہاں سے مل جائے، وہاں سے مل جائے، اس سے مل جائے، دولت کے پیچھے دوڑا، نمازوں کو چھوڑ دی، دینداری کو چھوڑ دیا، تقویٰ کو چھوڑ دیا، سارے کاموں کو چھوڑ کر دوڑتا رہا مجھے کہیں سے بھی مل جائے. لیکن جہاں بھی گیا جیسے وہ دھوپ نظر آ رہی تھی قریب میں دھوپ مل گئی, پانی نہیں تھا, اسی طرح جہاں بھی گیا ناکامی کے ہاتھ واپس آیا. یہاں تک کہ شام ہو گئی یعنی جیسے وہ روڈ پر دوڑتے شام ہو گئی, اب دھوپ ختم ہو گئی تو اب پانی نظر نہیں آ رہا ہے, اسی طرح تجھے بھی دولت کے پیچھے دوڑتے شام ہو گئی یہاں تک کہ تیری موت کا نقارہ بج گیا. حتی اذا جاءہ شیء ووجد اللہ عندہ لم یجدہ شیئا, کچھ بھی نہیں ملا اس کو, ووجد اللہ عندہ بس موت کا نقارہ سامنے آ گیا. کیا ملا اس کو؟ ووجد اللہ عندہ, اللہ کے پاس حاضری ہو گئی. فوفاہ حسابا, اللہ نے کہا اچھا تو دور رہا تھا نا, یہ ہے تیری زندگی کا دفتر, یہ ہے نام اعمال جس میں ساری باتیں تیری دور کی لکھی ہوئی ہے. فوفاہ حسابا, اللہ سریع الحساب, اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو قرآن کریم میں عجیب اللہ نقشہ کھینچتا ہے. ایک جگہ فرمایا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, کثرت مال کی لالچ نے, کثرت اولاد کی لالچ نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبرستان کی زیارت کر لی. میرے بھائیو, دنیا اس وقت چاروں طرف سے فتنے کے طوفان لے کر کے آ رہی ہے, کبھی تمہارے پیغمبر کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے, مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے. اگر میرے جوانوں نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اور دین کے اوپر نہیں لگایا تو یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کے حبیب کا ہاتھ ہوگا اور میرا غریبان ہوگا, اور اللہ کا نبی غریبان فخر کے مجھ سے اگر پوچھے گا کہ میں جو تمہارے لیے رو کر گیا تھا, میں جو تمہارے لیے ترب کر گیا تھا, میں نے جو تمہارے لیے مصائب اٹھائے تھے, بتاؤ تم نے میری شریعت کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کا کوئی جواب کسی کے, اللہ کے نبی کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تڑپنا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے لیے آنسو بہانا, روایتیں بھری پڑی ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی بہن کے فاطمہ کے مکان پر, اللہ کے حبیب کی بیٹی کے مکان پر ہم گئے. اللہ کے حبیب نے دستک دی, دروازہ کھٹکھٹایا, بیٹی نے اندر سے پوچھا کون ہو؟ فرمایا تمہارے ابا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر بیٹی نے فرمایا ابا جی 5-10 منٹ ٹھہر جائیے پھر میں دروازہ کھولتی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا, فرمایا بیٹی اتنی دیر کیوں لگی؟ فرمایا ابا دیکھو نا یہ کپڑا پکڑو, میرے میرے میرے جو یہ نقاب ہے نا, یہ پردہ جو ہے اس کا کپڑا تو ذرا آپ پکڑ لو. وہ کپڑا پکڑا تو بہت گیلا تھا, پانی والا تھا. فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا, میں نے اس کو دھو کر کے ڈالا تھا. اب آپ اکیلے ہوتے تو میرے لیے پردے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن عمران ابن حسین بھی ساتھ ہے اس لیے مجھے پردہ ضروری تھا, اس لیے میں نے یہ گیلا کپڑے سے پردہ کر لیا. میرے بھائیو, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا چہرہ جب دیکھا, پس مردہ تھا, کملایا ہوا تھا, چہرے پر کوئی روشنی جیسی معلوم نہیں ہو رہی تھی. فرمایا بیٹی چہرہ کمزور کیوں ہے؟ کیوں کمزور ہے تمہارا؟ کیوں بیمار ہو؟ کیوں اس طرح کے پس مردہ؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے اور بیٹی نے کہا ابا جی کو نہیں بتایا تھا پہلے, اب بتا رہی ہے. بیٹی نے کہا ابا جی کیا بتاؤں, کل سے بلکہ پرسو شام سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. علی کل بھی گئے تھے تلاش کرنے کے لیے لیکن دن بھر محنت کرتے رہے, کچھ نہیں ملا. بہت آسان ہے ان واقعوں کو بول دینا, بہت آسان ہے. عوام تو عوام, شاید خواص میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جس نے اپنے پیٹ پر کبھی پتھر باندھا ہو. عوام تو بہت دور کی بات, شاید خواص میں بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہو. ان واقعات کا بولنا آسان ہے لیکن ان واقعات کی حقیقت تک پہنچنا یہ بہت مشکل ہے. بیٹی نے فرمایا کل بھی پورا دن علی گھوم کر آئے, کچھ نہیں ملا, آج بھی گئے ہوئے ہیں, اللہ کرے کہ کچھ مل جائے. نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا بیٹی اگر تم 2 دن سے بھوکی ہو تو تمہارا باپ 3 دن سے بھوکا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں سلام ہو ذات اقدس پر. وہ نبی اگر دعا کر دیتا اس کے لیے کپڑوں کے تھان اتر سکتے تھے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قرآن گواہ ہے کہ کھنچا اتر آیا, کھانا اتر آیا, مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا, لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اگر عیسیٰ کی دعا پر کھانا اتر سکتا ہے تو کیا امام الانبیاء کی دعا پر کپڑے نہیں اتر سکتے تھے؟ امام الانبیاء کی دعا پر کھانا نہیں اتر سکتا تھا، اس کے لیے بھی کھانا اتر سکتا تھا، اس کے لیے بھی کپڑے اتر سکتے تھے، لیکن اس نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری. اور اس لیے صبر کے ساتھ زندگی گزاری کہ اگر میں بہت تھاک کی زندگی گزار لوں گا تو میری امت کے مالداروں کے لیے تو راستہ ملے گا، لیکن میری امت کے غریبوں کو کون تسلی دے گا؟ میری امت کے غریبوں کو کون تسلی دے گا؟ امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک اور پیاس کو بھی برداشت فرمایا. بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے دل کو ہلا دینے والی، مرض الوفات ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہے، آخری دن ہے، پیر کا دن، ٹھنڈا پانی منگوایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، بین سحری و نہاری میری گود میں تھا، اور آقا نے ٹھنڈا پانی منگوایا اور یوں پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر لگاتے اور یوں فرماتے، یا عائشہ ان للموت سکرات، یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی بہت سختی ہے، موت کی بہت سختی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت کی بہت سختی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے، بخاری ہی میں روایت ہے، فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہے میں تو یہ جانتی تھی کہ سکرات گنہگاروں کو ہوتی ہے، لیکن میں نے جب اپنے نبی کو دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ سکرات اللہ والوں کو بھی ہوتی ہے. کافر کی سکرات عذاب کے لیے ہوتی ہے، مومن عاصی گنہگار مومن کی سکرات اس لیے ہوتی ہے کہ تھوڑے بہت گناہ ہے، یہیں سکرات دے کر معاملہ صاف ہو جائے تاکہ مرنے کے بعد اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اس لیے گنہگار کو سکرات ہوتی ہے، گنہگار مومن کو. اللہ والوں کو سکرات جو ہوتی ہے وہ اس لیے کہ اللہ ان کو جنت کے جس مقام پر پہنچانا چاہتا تھا وہ ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے، ان کی عبادتوں سے تھوڑی کمی رہ گئی، تو اللہ مرنے سے پہلے تھوڑی سی سختی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس سختی کے صبر کی بدولت اللہ وہ مقام عطا فرما دے، جس کو کہتے ہیں اصطلاح میں ترقی درجات، درجات کی بلندی کے لیے. ہمارے سارے اقابر اس روایت پر یہی جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات کی سختیاں اس لیے ڈالی گئی کہ اللہ کے حبیب ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے تھے، اللہ جس مقام پر پہنچانا چاہتا تھا اس لیے تھوڑی سی سکرات کی سختی ڈال دی گئی تاکہ اس مقام پر پہنچ جائیں. قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جواب محدثین کا میری سمجھ میں نہیں آتا. عجیب، حضرت تو بہت بڑے آدمی تھے، حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ بہت بڑے آدمی تھے، فرمایا مجھے یہ جواب محدثین کا سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کو تو اللہ نے سارے ہی مقام دے دیے تھے، شفاعت کبریٰ بھی آپ کو مل گیا، قیامت میں کوئی نبی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا، اگر بات کریں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے، سفارش آپ فرمائیں گے، اللہ کے حضور آپ حاضر ہوں گے، بعض روایتوں کے مطابق اللہ اپنے عرش پر آپ کو بٹھائے گا، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. فرمایا جنت میں کھولوں گا، میں پہلے جاؤں گا، میری امت میرے بعد ہوگی، اس کے بعد تمام انبیاء ہوں گے، سارے مقام تو اللہ نے آپ کو دے دیے ہیں، ابھی کون سا مقام دینا تھا کہ سکرات کی سختیاں ڈال دی. ہمارے حضرت گنگوہی فرماتے ہیں میرا جواب یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں میرا جواب یہ ہے، اور حضرت کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. حضرت نے فرمایا میرا جواب یہ ہے کہ ترقی درجات کے لیے نہیں، مقام کو بلند کرنے کے لیے نہیں سختی، یہ سکرات کی سختیاں اس لیے نہیں ڈالی گئی، بلکہ اس لیے ڈالی گئی کہ اگر میری امت میں کسی کے ابا کو سکرات ہو، کسی کی امی کو سکرات ہو، کسی کی بیوی کو سکرات ہو، کسی کے شوہر کو سکرات ہو، ان میں سے جس کو بھی سکرات ہو تو وہ کم سے کم اپنے نبی کو یاد کر لے کہ میری ماں کی کیا حیثیت، میرے نبی کو بھی تو سکرات ہوئی تھی، میرے باپ کی کیا حیثیت، میرے نبی کو بھی تو سکرات ہوئی تھی، اور میری بیوی بیوی کی کیا حیثیت، میرے نبی کو بھی تو سکرات ہوئی تھی، میرے شوہر کی کیا حیثیت، میرے نبی کو بھی تو سکرات ہوئی تھی، امت کی تسلی کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکرات کی سختیاں بھی برداشت فرمائی، امت کی تسلی کے لیے، جس امت کے لیے مرتے مرتے بھی وہ غم اٹھا کر جا رہا ہے، اس امت کے پاس آج گرو شریف نہیں ہے، اس امت کے پاس اپنے نبی کی سنتیں نہیں ہیں، اس امت کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، حالانکہ داڑھی کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ واجب ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اللہ کے حدیث سے پوری زندگی میں داڑھی مندوانا دور کی بات، چھتوانا بھی ثابت نہیں، پوری زندگی، اور بھائی داڑھی کا نکالنا اگر کوئی کمال ہوتا، داڑھی کا نکالنا اگر خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا تو اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتے، میرے محبوب داڑھی نکال دو خوبصورتی بڑھ جائے گی، چونکہ حضور سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں آیا، اگر داڑھی نکالنے سے خوبصورتی آتی تھی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یوں کہہ دیتا کہ اپنی داڑھی نکال دو تاکہ خوبصورتی تمہارے اندر آ جائے، تو وہ نبی جو رات اور دن اپنی امت کے لیے رو رو کر گیا، تڑپ تڑپ کر گیا، بے چینیوں میں گیا، اس نبی کا حال یہ ہے رونے کے سلسلے میں کہ جب حجۃ الوداع میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے پہنچے ہیں تو اس موقع پر عرفات کے میدان میں ظہر عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھی اور کھلے آسمان کے نیچے بغیر چھتری اور بغیر امبریلا اور بغیر سائے کے اوتنی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا شروع کیا، اتنی دعا کی ہے کہ اپنے ہاتھ یوں تھے تو یوں اٹھ گئے، صحابی فرماتے ہیں بغل کی سفیدی نظر آ گئی، چادر نیچے گر گئی، اور اتنا روئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، گرمی کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے حبیب جب حجۃ الوداع کے لیے گئے ہیں تو جولائی کا مہینہ تھا اور عربستان میں جولائی کی گرمی بڑی خطرناک ہوتی ہے، 55 ڈگری پر ہوتی ہے، 55 ڈگری پر، ایسی سخت گرمی میں آج بھی اگر آپ جولائی میں جاؤ اور حرم شریف سے باہر کھلے پاؤں نکلو گے تو روڈ پر آپ کے پاؤں جل جائیں گے، ایسی سخت گرمی میں میرا نبی عرفات کے میدان میں زہر عصر کو ایک ساتھ پڑھ کر کے رونا شروع کیا، دعا کرنا شروع کیا، کتنی دیر دعا کی، شاید آپ نے بھی اپنی اولاد کے لیے اتنی دیر دعا نہیں کی ہوگی، میرا نبی زہر سے لے کر مغرب تک 6 گھنٹے دعا کرتا رہا، 6 گھنٹے دعا کرتا رہا، کس کے لیے آپ نے اتنی ساری دعائیں فرمائی، کس کے لیے، کیا اس کی اولاد کے لیے، اس کی اولاد تو سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہے، اس کے صحابہ تو رضی اللہ عنہ و رضوان ہوئے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کی بیویاں تو نبی کے ساتھ رہنے والی ہے، پھر آخر نبی نے کس کے لیے یہ دعا فرمائی، روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے آنے والی امت کے لیے دعا فرمائی، 6 گھنٹے مسلسل اپنی امت کے لیے روتا رہا، بلکہ مرض الوفات کا واقعہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی عورتوں کی فکریں لے کر دنیا سے روانہ ہوا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز قائم کرنا، میں تو جا رہا ہوں، نماز قائم کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور تم اپنی عورتوں پر ظلم نہ کرنا، اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرنا، ان کو مارنا مت، وہ کمزور ہیں، وہ ناقص العقل ہیں، وہ ادھوری عقل کی ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ جذباتی ہے، جذبات میں آ جاتی ہے، تم اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی بھر اپنی امت کی بے چینی میں اور اپنی امت کی طرف میں روتے رہے اور اپنی امت کی فکروں میں روتے رہے اور اپنی امت کے اضطراب میں روتے رہے، حتیٰ کہ مسلم شریف کی روایت ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم یہ ہوا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے رہے روتے رہے روتے رہے، جبریل امین تشریف لے آئے اور فرمایا اللہ نے آپ کو سلام کہا، اللہ نے آپ کو سلام کہا اور یوں کہا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اتنے سوال پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے جو میری امت کا عذاب بتایا ہے نا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ میری امت جہنم میں کیسے جلے گی؟ دنیا کی چنگاریاں اس سے برداشت نہیں ہوتی. یہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی؟ یہ کیسے جلے گی جہنم کے اندر؟ یہ کیسے برداشت کرے گی؟ بس اس کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں. امیر صاحب ادھر آ جائیں. کیا آ جائیں؟ اوپر آ جائیں. بس اس کو یاد کر کے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں. عالم حضرت کا یہ ہے کہ اضطراب اور بے چینی میں. اور رب کریم نے پھر پیغام بھیجا اور فرمایا جاؤ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو انا سنرزی کفی امتی کا، انا سنرزی کفی امتی کا، اے میرے محبوب آپ غم نہ کرو، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا. انا سنرزی کفی امتی کا، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا. تو میرا نبی بھی کیا کہہ رہا ہے؟ بڑا عجیب جواب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے ایک ایک مومن امتی کو جنت میں نہ لے جاؤ. میرے بھائیو جو نبی اتنا ترک کے گیا ہے، جو نبی اتنا ترک کے گیا ہے، اللہ اکبر، آج اس امت کے پاس اس نبی کی سنتیں ختم ہو گئی. آج اس امت کو اپنے نبی کے وہ طرف ختم ہو گئی. اللہ کرے کہ اس امت کے اندر دوبارہ دین زندہ ہو جائے. ہمارے جوان طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی گزارنے والے بن جائیں. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو آپ پر ہیں، نوجوان صحابی، بالکل نوجوان صحابی ہے. ایک مہلک بیماری لگ گئی. کوبا میں رہتے تھے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوبا میں رہتے تھے. اللہ کے حبیب سے بڑی محبت تھی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا، اپنے طلحہ کی عیادت کے لیے پہنچے. حالات دیکھ کر بھاپ گئے کہ میرا طلحہ اب زیادہ جیے گا نہیں. گھر والوں سے فرمایا کہ اگر طلحہ کی موت ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. اللہ کے حبیب فرما رہے میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. ادھر حضرت طلحہ کو بھی یقین ہو گیا کہ اب میں جیوں گا نہیں. تو حضرت طلحہ نے یوں کہا، دن میں میری موت ہو تو میرے نبی کو اطلاع کرنا، اور اگر رات میں موت ہو تو میرے نبی کو اطلاع نہ کرنا، تم ہی لوگ مجھے نماز پڑھ کے دفن کر دینا. لوگوں نے پوچھا کیوں، آخر کیوں تم منع کر رہے ہو؟ آج سارے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آ کر کے نماز پڑھائے اور آپ منع کر رہے ہیں. حضرت طلحہ نے فرمایا اگر رات میں میری موت ہوئی تو یقیناً میرے محبوب تو رات میں آئیں گے محبت میں، اور بیچ میں یہودیوں کے قبیلے ہیں، بنو قریظہ، بنو قینقہ، بنو نذیر، کہیں کسی یہودی نے میرے نبی کو تکلیف پہنچا دی تو میں نے پوری زندگی نہیں ستایا اپنے نبی کو، مرنے کے بعد کیوں تکلیف پہنچاؤں؟ اس لیے اگر رات میں میری موت ہو تو میرے نبی کو اطلاع نہ کرنا. اللہ کا کرنا کہ رات ہی میں موت ہو گئی. اللہ ہمارے جوانوں کو وہ جذبات عطا فرمائے نبی کی محبت کے. رات ہی میں موت ہوئی، لوگوں نے وصیت کے مطابق رات میں دفن کر دیا نماز پڑھ کے. صبح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. اللہ کے حبیب سیدھے قبرستان میں تشریف لے گئے قبر پر اور فرمایا مجھے میرے طلحہ کی قبر بتاؤ. 35 سال کا یہ صحابی تھا، بہت کم عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. فرمایا مجھے میرے طلحہ کی قبر بتاؤ. اللہ کے حبیب طلحہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور دعا فرمائی، اللہم الق طلحہ وانت تضحك الی وهو یضحك الی. اے اللہ میرا طلحہ تیرے پاس آ چکا ہے، اے اللہ تو میرے طلحہ سے اس طرح ملنا کہ تو میرے طلحہ کو دیکھ کر ہنس رہا ہو اور میرا طلحہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو. ایسی دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. راوی حدیث اللہ کے حبیب سے سوال فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو طلحہ کو وہ دعا دی جو کسی صحابی کو آپ نے نہیں دی، آخر طلحہ میں وہ کون سی صفات تھی جس کی بنیاد پر آپ نے یہ دعا دی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان طلحہ یحبنی ویحب اللہ، میرا طلحہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے اللہ سے محبت کرتا تھا۔ میرے جوانوں، اگر اللہ سے محبت کرنے والے بنو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنو گے، دین سے محبت کرنے والے بنو گے، تو دل ہمیشہ صاف رہیں گے، ہم ایک دوسرے سے الفت کرنے والے بنیں گے، معاف کرنے والے بنیں گے، درگزر کرنے والے بنیں گے، اخلاق حمیدہ ہماری زندگیوں میں زندہ ہوں گے، ہم نمازوں کے پابند بنیں گے۔ اللہ کے حبیب کے اخلاق کی ایک جھلک میں بتاؤں، ایک جھلک، ورنہ تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی زندگی میں آئے ہیں، اور سن ہجری 9 کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا دشمن عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، مر رہا ہے، اور مرتے مرتے اپنے بیٹے کو، جو پکے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، میرے مرنے کے بعد تیرے نبی کے پاس جانا اور تیرے نبی سے کہنا کہ میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا جی کس منہ سے کہہ رہے ہو، کس منہ سے کہہ رہے ہیں، ساری زندگی حضور کو ستایا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا جواب تو سنیے، تھا تو منافق لیکن کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر مجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں، تو تیرے نبی سے زیادہ رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں، تو کہنا تو صحیح تیرے نبی کو۔ موت ہو گئی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں گئے، فرمایا میرا باپ مر گیا اور آپ کو جنازے کی وصیت کر کے گیا ہے، اللہ کے حبیب اگر آپ چاہیں تو نماز پڑھا دیں، میں نہیں کہتا ہوں، آپ چاہیں تو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ جنازہ تیار ہو گیا، اللہ کے حبیب نماز کے لیے تشریف لائے، بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر نے پیچھے سے کپڑا کھینچا حضور کا، یا رسول اللہ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں آپ، یہ کس کی نماز، یہ وہ منافق جس نے عائشہ پر تہمت رکھی تھی، الزام رکھا تھا، نبوت کو بدنام کیا ہے اس نے، اتنے آپ کو ذلیل کہا ہے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْعَاجِزَ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ اسی کے بعد میں پوری سورت اتری، اتنے تو آپ کو ذلیل کہا ہے، اللہ کے حبیب آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا عمر مجھے نماز پڑھا لینے دو، اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ آج کوئی وہ دل رکھنے والا، آج تو اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج تو اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج تو بہن سے مسئلے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے جنازے پر بھی نہ آنا۔ ہے ہمارے پاس وہ دل، کس منہ سے ہم دعویٰ کریں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کس منہ سے ہم آپ کی محبت کے دعوے دار ہیں، کہاں ہیں ہمارے وہ قلوب معاف کرنے والے کسی کو۔ ترا کے میسر شود ای مقام کہ بعض دوستان خلافت تو جنگ، ارے تو اپنوں کو معاف نہیں کرتا، پرایوں کا کہاں مسئلہ ہے، تو نے تو اپنوں کو معاف نہیں کیا۔ اللہ کے حبیب نے جنازے کی نماز پڑھائی، اتنے پر بس نہیں کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک لے کر آئے تھے، فرمایا میرا کرتا اس کے کفن میں ڈال دو، اگر میرے کرتے سے بخشش ہو جاتی ہے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار۔ آقا نے اپنا کرتا مبارک، کس کے لیے دے رہے ہیں، کس کے لیے، جو ازلی دشمن آپ کا رہا، جس نے نبوت پر چھینٹے اڑائے، اس کے لیے اللہ کے حبیب اپنا کرتا مبارک دے رہے ہیں، اور تمنا یہ ہے کہ اس کی معافی ہو جائے۔ اتنے پر بس نہیں کیا، جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو حضرت نے اس کا منہ کھولا، اور منہ کھولنے کے بعد اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اور یوں فرمایا میرے تھوک سے بھی بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم وہ اخلاق والے بنیں، ہمارے قلوب صاف ہو، ہم معاف کرنے والے بنیں، ہم درگزر کرنے والے بنیں، ہماری زندگیاں پاک صاف ہو، ہم اللہ کے ذکر کرنے والے بنیں، اور ان سب چیزوں کے لیے ہمیں ضرورت ہے محنت کی۔ ہم جب تک اپنے آپ کو دین سے نہیں جوڑیں گے، دین سے وابستگی نہیں لگائیں گے، اور دین سے تعلق نہیں جوڑیں گے، وہاں تک دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں بار بار یہ تلقین کی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگیاں بھی بنائیں، اپنے گھر والوں کی زندگیاں بھی بنائیں۔ ہمارے گھروں سے گھروں کی تعلیم رخصت ہو گئی، گھروں کی تعلیم رخصت ہو گئی، آج ہماری بچیاں ناول پڑھ رہی ہے، ڈائجسٹ پڑھ رہی ہے، موبائل پر نہ معلوم کیا سے کیا فلمیں دیکھ رہی ہے، ہمارا جوان آوارہ ہو گیا۔ ایک اور کام کی بات عرض کرتا ہوا چلوں، اللہ کرے کہ میرے جوانوں کے سمجھ میں آ جائیں، فیس بک کو کبھی نہ کھولیں، فیس بک کو کبھی نہ کھولیں۔ میں اس لیے آپ کو یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ابھی فیس بک کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت گندی تصویر رکھی ہوئی ہے اور وہ تصویر اتنی خطرناک ہے کہ ایک عورت ہے اور میرے آقا اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں. بہت گندی تصویر رکھی ہوئی ہے اور ایک مرتبہ آپ فیس بک کھولتے ہیں تو اس کمپنی کو $2.5 کا فائدہ ہوتا ہے. $2.5 کا اس کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے. کم سے کم آپ اس نیت سے فیس بک نہ کھولے کہ میرے نبی کی غلط تصویر اس نے رکھی ہے, میں اس کو کھول کر $2.5 کا فائدہ اس کو کیوں کروں گا جو میرے نبی کا دشمن ہے, اس کو میں کیوں فائدہ کروں گا. اگر اس نیت سے تم نے فیس بک نہیں کھولی ہے, میں یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں آپ نبی کے محبوب میں شمار ہوں گے اور نبی قیامت کے دن انگلی پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہونی چاہیے. تو ہماری بچیاں, ہمارے جوان, آج موبائل کی دنیا اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس میں نہ معلوم کیا سے کیا دیکھ رہی ہے, کیا سے کیا جوان دیکھ رہا ہے, اور ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا کہاں آوارہ ہو گیا, ہماری بیٹی کہاں آوارہ ہو گئی. ایسے مواقع میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم گھروں کی تعلیم کو زندہ کریں. گھروں کی تعلیم زندہ ہوگی انشاءاللہ روزانہ 10 منٹ کے لیے اگر ہماری گھروں کی تعلیم زندہ ہوگی. فضائل اعمال میں اللہ کے حبیب کی پیاری پیاری باتیں ہیں, قرآن کریم کی آیات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اور احادیث اپنی جگہ اثر کر کے رہتا ہے. اگر ہم نے اپنے گھروں میں یہ 10 منٹ کی تعلیم کو زندہ کیا تو ہمارا ماحول بھی بنے گا, ہماری بچیوں کا ماحول بھی بنے گا اور گھروں کا ماحول بھی بنے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں کم سے کم 3 دن ضرور چلنے والے بنے جو ہماری ایک ترتیب ہے. اس 3 دن کی برکت سے فائدہ کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا. میرے جوانوں, آپ کا اتنا بڑا مجمع ہے, میں آپ سے اس کا فائدہ بتاتا ہوں. جب 3 دن چلو گے, 15 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھو گے, صف اول میں آپ کا نماز پڑھنا ہوگا, تہجد کا موقع اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. وبل اسحار ہم یستغفرون, قرآن میں اللہ کہتا ہے میں تہجد کے موقع کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. مومن کی شان زندہ ہو جائے گی. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صبح صبح میں گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اور اپنی بیوی کی گود کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے. بیوی کہہ رہی ہے, ٹھنڈی پڑ رہی ہے, آ جاؤ آگوش میں, گرم گرم بستر کہہ رہا ہے, ارے کہاں تم جا رہے ہو لحاظ کو چھوڑ کر, اور تم 2-4 رکعت کے لیے تہجد میں کھڑے ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ مومن کی شان ہے. اور جب تم اس شان سے رات میں اٹھو گے پھر تم جس کے لیے مانگو گے میں عطا کروں گا. ان 3 دن میں تہجد نصیب ہوگی, 15 نمازیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائے گی, صف اول میں پڑھنا نصیب ہوگا, کچھ تلاوت قرآن مل جائے, کچھ دین کی فکریں زندگیوں میں آ جائے گی, کچھ رونا نصیب ہو جائے گا. اور میرے بھائیوں یاد رکھو, یاد رکھو, ابا ناراض ہو جاتے ہیں, برسوں خوشامد کرو راضی نہیں ہوتے, بہن ناراض ہو جاتی ہے کہتی ہے میرے جنازے پر ہاتھ نہ لگانا, بھائی ناراض ہو جاتا ہے کہتا ہے میری دہلیز پر قدم تک نہ رکھنا. لیکن ایک میرا اللہ ہے کہ 2 قطرے خلوت میں بیٹھ کر آنسو کے بہا لو, اللہ فوراً راضی ہو جاتا ہے. اس اللہ کو منانے کی کوشش کرو, اس اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کرو, اس اللہ کو منا لو. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نے دنیا والوں کو بہت آزمایا, ذرا اس کو بھی تو آزماؤ. دنیا والوں کو بہت آزمایا, ذرا اس کو بھی تو آزماؤ. دنیا والے آج دے کر کل احسان جتاتے ہیں, اور وہ رب ایسا ہے کہ ساری زندگی بغاوت کرنے پر بھی کبھی کسی کو نہیں کہتا. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک نوجوان کو دیکھا سر پہ پتی باندھ کر جا رہا ہے, بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا درد سر ہے. کہا کتنے دن سے؟ کہا 3 دن سے. اس سے پہلے کتنی عمر ہوئی؟ کہا 25 سال کی. پہلے تمہیں درد؟ فرمایا کبھی درد نہیں ہوا. رابعہ نے ایک آہ کھینچی اور یوں فرمایا اللہ اکبر, 25 سال تک اس نے درد نہیں دیا, اب 3 دن سے اس نے درد دیا, تو تم پتی باندھ کر اللہ کی شکایتیں کرتے پھر رہے ہو. ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے قلب پر اللہ نے ایک بات القا فرمائی, ابراہیم میری طرف سے تھوڑے سے حالات, بیماری کے, پریشانیوں کے, کچھ غریبی کے, کچھ دکان نہ چلنے کے, تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں تو تم میری شکایتیں کرتے پھرتے ہو. ارے تمہارے گناہوں کے ڈھیر آئے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تو کسی فرشتے سے شکایت نہیں کرتا, میں تو کسی فرشتے کو تمہاری شکایتیں نہیں کرتا، بلکہ بعض ضعیف روایتیں، بہت ضعیف ہے، بہت ضعیف ہے، لیکن علماء نے فضائل کے باب میں اسے نقل کیا کہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب اپنے رب سے یوں کہیں گے، اے اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، میں میری امت کا حساب لے لوں. اللہ کہے گا میرے محبوب تیری امت کا حساب بھی میں ہی لوں گا، تیرے حوالے نہیں کروں گا. اللہ کے حبیب فرماتے میں پوچھوں گا کیوں، تو اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب میرے بندوں کے راز میں تجھ پر بھی کھولنا نہیں چاہتا ہوں. ہائے ہائے کیسا رب ہے وہ جو اپنے نبی پر بھی ہمارے راز کو کھولنا نہیں چاہتا. ایسے رب کو مناؤ، ایسے رب کو راضی کرو. اور رب راضی ہوتا ہے جب اس سے تعلق جوڑیں گے، اور تعلق جڑتا ہے ہمارے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، بچوں کو اللہ کا دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، ہمارے جوان اللہ کے راستے میں چلنے والے بنے، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگانے والے بنے، اللہ والوں سے تعلق رکھ کر اپنے دلوں کی صفائی کرنے والے بنو. ان قریب ہماری چھٹیاں آ رہی ہے، بہت سارے آپ کے اندر اسٹوڈنٹ ہوں گے، بہت سارے اسکول میں پڑھنے والے ہوں گے، ان کو چاہیے کہ اپنی چھٹیوں کا وقت کبھی اس اوتلے پر بیٹھ کر اور کبھی اس چوراہے پر بیٹھ کر ضائع کرنے کے بجائے آپ اپنے وقتوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں. ترمذی شریف کی روایت ہے جو 40 دن تک صفحے اول میں نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے قلب میں نور پیدا کر دیتا ہے. جب 40 دن اللہ کے راستے میں چلیں گے تو قلب پر ایک نور پیدا ہو جائے گا. گھروں کی تعلیم زندہ کرو، مسجد والی تعلیم میں بیٹھا کرو، اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں لگایا کرو، دلوں میں اللہ کا خوف اللہ کی خشیت کو پیدا کرو، تہجد گزار بنو، اللہ کو راضی کرنے والے بنو، لوگوں کو معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو. جب تک یہ باتیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگی یہ کہنا سننا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آئندہ جو چھٹی آ رہی ہے پھر میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کی ترتیب بنائیں، بہت ساری جماعتیں نکلنے والی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہماری اس بستی کی بھی زیادہ سے زیادہ مقدار میں جماعتیں بن کر کے چلے کی اللہ کے راستے میں چلنے والی ہو. اپریل کے اندر ہمارا اجتماع آ رہا ہے 6-7 آٹھ کا، ہمیں چاہیے کہ اس کی محنت کے سلسلے میں بھی یہ پانولی حلقہ ہمارا، یہ تو مشہور ہی ہے اس گاؤں کے نام پر، پانولی ہی کے نام پر ہمارا یہ حلقہ بہت مشہور ہے، ہمیں چاہیے کہ حلقے سے جتنی جماعتیں بنتی ہیں اس سے زیادہ فکر پانولی گاؤں والوں کو لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی فکر لے کر چلنے والے بنے بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر اللہ ہم سب کو چلنے والے بنائے. میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت اور دو حدیث مبارکہ پڑھی تھی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. وہ چند نوجوان تھے، سورہ کہف میں اللہ نے بیان فرمایا، وہ چند نوجوان تھے جن جوانوں نے اللہ کی توحید کو جب تھام لیا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہ سکی. آج بھی میرا جوان اگر نماز کو عبادت کو تھام لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی ہے. اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں رکھے گا. سب آتم یذلہم اللہ یوم لا ذل الا ذل عرش الرحمن. اور اس میں ایک وہ آدمی بھی ہے شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ترکت فیکم مستقلین لن تذلوا بعدی، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اس کو اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اللہ ہم تمام کو اللہ کی کتاب بھی پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کی جوانی کو قبول فرمائے اور دین کے لیے قبول فرمائے، اور ہماری جوانی سے امت کو فائدہ ہو. ایک جوان بنتا ہے اس سوسائٹی کو بناتا ہے، اور ایک جوان بگڑتا ہے ایک معاشرے کو بگاڑتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے جوان معاشرے کو بنانے والے بن جائیں، اور معاشرے کے بگاڑ سے اللہ ہم سب کی پورے پوری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود شریف پڑھ لیجیے. بھائی ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ ہمارے اس گاؤں کے بہت محسن بہت کرم فرما جنہوں نے اس گاؤں میں بہت کام کیا ہے مسجد کا مدرسے کا، ابراہیم حافظ جی اور کئی مدارس کے وہ اس وقت بھی ذمہ دار ہیں، رانجے جامعہ حسینیہ کے، داولوم کنٹھاریہ کے، حیات الصالحات کے اور نمالوم داولوم اکل کوہ کے، وہ اس وقت بہت بیمار ہیں اور آخری جو ہیں بیماریوں میں چل رہے ہیں، 5 دن سے ہسپیٹل میں ہیں، خاص طور پر دعا کی درخواست کی، ان کے لیے دعا فرمائیں اور تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جتنے ہمارے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيب الكبرياء والمرسلين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ زندگیاں بہت بے حیائیوں میں گزری ہے، اللہ زندگیاں بہت بے حیائیوں میں گزری ہے، رب کریم صرف سفید کپڑوں سے ہم نے امت کو دھو کے دیے ہیں، لوگوں نے ہمیں اچھا سمجھا ہے، اللہ تو نے ہی ستاری فرمائی ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم تیرے نکمے بندے ہیں، ہم تیرے بے غیرت بندے ہیں، ہم تیرے کمینے بندے ہیں، اے اللہ ایک گھوڑا چنکوڑی گھاس کھا کر اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے، پھوٹی قسمت ہماری کہ پیدائش سے لے کر اللہ آج تک تیرا ہی کھاتے پیتے چلے آئے، لیکن ہمیں 2 رکعت شکرانے کی توفیق نہ ہوئی، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم نے تیرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اے اللہ تاجروں نے تجارت کے مسائل کو چھوڑ دیا، اے اللہ کسانوں نے کھیتی کے مسائل کو توڑ دیا، اے اللہ ہمارے جزوں کے قلم رشوتوں میں فروخت ہو گئے، اے اللہ امت کا ہر طبقہ بگڑ چکا ہے، جوان ہمارا آوارہ ہو گیا، بیٹیاں ہماری غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہے، اللہ امت کا ہر طبقہ بگڑ چکا ہے، مولا جیسے بچہ کھلونے کو توڑ دیتا ہے ہم نے بھی تیرے دین کو توڑ دیا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یہ امت یتیم ہو چکی ہے، اے اللہ اس کشتی کا ناخدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اے اللہ اب اس کشتی کو بھون سے نکالنے والا کوئی نہ رہا، رب کریم اب تیری رحمت کے علاوہ ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، آپ اپنی رحمت کی چادر سے ہم سب کو بچا لیجئے، آپ اپنی رحمت کی چادر سے ہم سب کو بچا لیجئے، اپنی رحمت کی چادر سے ہم سب کو بچا لیجئے. اے اللہ مظلوم امت اگر اس وقت کوئی ہے تو اللہ یہ مسلمان ہے جو ظلم کے دی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ انہیں مارے جا رہے ہیں، انہیں ترپائے جا رہے ہیں، انہیں نکالے جا رہے ہیں، انہیں ذلیل کیے جا رہے ہیں، رب کریم اگر تو جسم کے ساتھ دنیا میں آ جاتا تو ہم تیرے پاؤں پر جاتے، ہم تیری گود میں سر رکھ دیتے، تجھے منانے کی بہت کوششیں کرتے، لیکن تو ورا الورا ہے، تو دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے. اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ایک بچہ مار کھا کر آتا ہے اور ماں اس کے زخموں پر ہاتھ پھیرتی ہے، بچے کو سکون ہو جاتا ہے، ہم بھی مار کھائے ہوئے ہیں، اللہ رحمت کا ہاتھ پھیر دیجئے، اللہ رحمت کا ہاتھ پھیر دیجئے، اللہ رحمت کا ہاتھ پھیر دیجئے، اللہ ہمیں سکون ہو جائے گا، اللہ ہمیں سکون ہو جائے گا. اللہ امتحان لینا بند فرما دیجئے، بہت ہو گیا، ہم کمزور ہیں، تیرے امتحان میں ناکام ہو گئے ہیں، اللہ اب امتحان نہ لیجئے، اللہ بغیر امتحان کے کامیاب بنا دیجئے. اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما، اللہ نمازوں کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، تلاوت قرآن کا مزہ نصیب فرما، اللہ عبادت کی لذت عطا فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما، تیرے یادوں میں مستی نصیب فرما، اللہ علماء کی حفاظت فرما. صلحاء کی حفاظت فرما، عوام اور خواص کی حفاظت فرما، دین کے دائیوں کی حفاظت فرما، اللہ دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اس شعبے میں چلنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کے نکلنے کے بعد ان کے گھروں کا تکفل فرما، اللہ ان کے نکلنے کے بعد ان کی بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ان کے مکان و کاروبار کی حفاظت فرما، اللہ مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہ و مراکز کی حفاظت فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفائے دائمہ نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہیں اللہ انہیں رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہیں اللہ انہیں نجات عطا فرما، اللہ ان جوانوں کو قبول فرما لے، اللہ آج قبول فرما لے، اللہ آج قبول فرما لے، اسی مجلس میں قبول فرما لے، اللہ غیروں میں تو بڑے تانے دیے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا مر گیا، مسلمانوں کا اللہ مر گیا، اللہ تو مرتا نہیں ہے، تو حی لا یموت ہے، تو حی لا یموت ہے، اے اللہ تو کبھی مرتا نہیں ہے، اللہ ان کو دھوکہ ہو گیا، اللہ ان کو دھوکہ ہو گیا، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، اتنا بڑا مجمع اللہ تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، اللہ تو آ جا، اللہ تو آ جا، اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری فرما دے، اللہ ان جوانوں کی جوانی کو قبول فرما لے، انہیں دین کے لیے قبول فرما، انہیں دور کے لیے قبول فرما، ان کی جوانی میں برکت عطا فرما، اللہ ان کو نماز کے پابند بنا دے، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی بنا دے، حضور کی اتباع کرنے والے بنا دے، اللہ اس میں برہے بھی ہے جن کی زاری سفید ہے، اللہ تو سفید داری والوں سے حیا کرتا ہے، ان کے آنسو سفید داری پر بہ رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ اللہ وہ عورتیں بھی بہتی ہوئی ہیں جن کے نرم رخساروں پر ان کے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ انہیں بھی معاف فرما دے، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما، اللہ گھروں کا ماحول درست کرنے کی توفیق عطا فرما، گھروں کی تعلیم زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں سے بڑی ذمہ داریاں ہیں، عورت کی شوہر کی ذمہ داری، بچوں اور مکان کی ذمہ داری، اور پھر تیری عبادت ہے، اللہ اس میں کوتاہیاں ہو جاتی ہے، انہیں معاف فرما دے، انہیں معاف فرما دے، اللہ ان جوانوں نے مستی کو نکال کر ایک فقیر اور مسکین بن کر تیرے سامنے بیٹھے ہوئے، اللہ آج ان کے ہاتھ کو واپس نہ پھیرنا، ان کے ہاتھ کو خالی نہ پھیرنا، آج ہدایتوں سے مالا مال فرما دے، ہدایتوں سے مالا مال فرما دے، ان کو قبول فرما لے، ان کو حسن جیسے بنا دے، ان کو حسین جیسے بنا دے، ان کو علی جیسے بنا دے، ان کو طلحہ بن برا جیسے بنا دے، اللہ ان کو صحابہ کرام جیسی مقدس زندگی نصیب فرما دے، اللہ رونے والی آنکھیں نصیب فرما دے، تڑپنے والا دل نصیب فرما دے، اضطراب اور بے چینی نصیب فرما دے، الہ العالمین، اے اللہ ایک فقیر بھیک مانگتے مانگتے نابینا تھا، مسجد کے دروازے پر چلا گیا، اسے پتا نہیں تھا یہ مسجد ہے، وہاں کوئی دینے والا نہ ملا، کسی نے کہا یہ تو مسجد ہے، اس نے اپنا پیالہ توڑ دیا اور یوں کہا، اے اللہ مسجد مخلوق سے مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں، جب تیرے ہی در پر آ چکا ہوں تو اب میں کسی سے نہیں مانگوں گا، اللہ ہم بھی مخلوق کی خوشامدوں سے تھک چکے ہیں، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اب تو ہم تجھے ہی منا رہے ہیں، تو راضی ہو جا، ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے، ہماری بچیوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے جوانوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ جب ہم تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو یوں کہتا ہوگا، او غداروں، نالائکوں، بے نمازیوں، تم میری رحمت کہاں مانگ رہے ہو، میری رحمت تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عائشہ کو ملتی تھی، صحیح ہے اللہ، وہی لوگ مستحق تھے، لیکن وہ تو سب قبر میں جا چکے، جیسے بھی ہے ہم ہی نکمے ہیں، اللہ جب تو ان پر رحمتیں اتارے، کچھ ہیتے ہمیں بھی نصیب فرما دے، کچھ ہیتے ہمیں بھی عطا فرما دے، کچھ ہیتے ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ جب تک جلائے آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائے تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا، ہم تجھے خاتمہ بالخیر کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں تلاوت قرآن پہ موت عطا فرمانا، ہمیں دعوت و تبلیغ پر موت نصیب فرمانا، ہمیں تیری رضا پر موت نصیب فرمانا، وہ موت بھی کیا ہے جو کتے اور بلوں کی طرح موت آ رہی ہو، تیری رضا والی موت عطا فرمانا، اے اللہ ما بعد الموت کی زندگی آسان فرما، اے اللہ قیامت کے دن آپ سے التجا ہے کہ جب ہم کو اٹھائیں اور ہمارے حساب کا وقت شروع ہو تو مولا کریم آپ ہمارا زندگی کا فلم نہ کھولنا، اللہ ہمارے اخلاق، ہماری زندگی کو نہ کھولنا، اگر آپ نے پردہ اٹھا دیا تو ہماری اولاد ہمیں دیکھ کر یوں کہے گی، او گندے باپ، تو کتنا گندا تھا، اللہ تو نے دنیا میں عیب چھپائے ہیں, آخرت میں بھی چھپا لینا. ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا, ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا اللہ, ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا اللہ. اس بستی پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما, بلاؤں وباؤں کو دور فرما, پریشانیوں کو دور فرما اللہ, پریشانیوں کو دور فرما اللہ, بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما اللہ, بچیاں اللہ جن کے نکاح نہیں ہو رہے تو نکاح کا انتظام فرما دے اللہ, غریبوں کی غربت کو دور فرما دے اللہ. ابھی واقعہ سنا, ایک بچی کا باپ بیمار ہو گیا, کینسر کے لیے دوا کے پیسے نہیں تھے, بچی نے غریبی کی وجہ سے اپنی ذات کو 15 مرتبہ ہوٹل میں فروخت کیا. اللہ, غریبی بھی بڑی خطرناک چیز ہے, بلکہ غریبی کفر تک پہنچا دیا کرتی ہے. اللہ, ایسی غریبی سے ہماری حفاظت فرما, وقت پر ہمیں کھانا نصیب فرما, ہم سب تیرے بھکاری ہیں, تیرے محتاج ہیں اللہ, تو ہمیں وقت پر کھانا عطا فرما اللہ, وقت پر کپڑے نصیب فرما اللہ, ہم تو غریبی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں, کہیں کفر میں نہ پہنچ جائے اللہ, ہمیں اس مقام تک نہ پہنچا دینا. الہ العالمین, ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما, ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما اللہ, ہر طرح کی آبرو عزت کی زندگی سب کو نصیب فرما اللہ, جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, جو نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما اللہ, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما, آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.